بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبي آزر أتتخذ أصناما آليا إني أراك وقومك في ضلال مبين سورة الأنعام سورو او دی دعوا پټول اقسام د شرک باندې رد او پټول اقسام د مشرکین باندې رد او دوی سیوا او لیسا تر آیت نمبر یوصل اطلسم پوری او دا بابونه بابونه وا تر دې ځای پوری درې بابونه پایا تکمیل تور سید الختم شل د دې ځای نه سرورم باب دی او ما تاسو ته ویلو چې په دې صورت کې زیات تر دلایل عقلیه دي په بیان د توحید او پرد د شرک باندې لکه دی زی پوری ولس دلائل عقلیا ما تاسو آیت په آیت او خودل دا تیر شوی دی او نور را روان دی د دې ځای نه سرورم باب دی د دې اولی سی تر آیت نمبر 90 پوری لس کم سل لستیا او پدی کی دلیل نقلی تفصیلی د ابراهیم علیہ الصلات والسلام نا پرد شرک باندی او د ولس انبیاء علیہ الصلات والسلام نا اجمالی طریقې سرا دلیل نقلی ذکر کړي اشاره دی خبره تا چې د الله تعالی د وحدانیت مسله چ الله تعالی یک یو دی سو کو سر شریک برخداری صدا نشته دی دا د عقل سره موافق د پاکلم ثابت تا او دا په نقل باندې هم ثابت تا د انبیار مصلات و سلام بیانات داو د توحید بیان او دا غی او کله چې دا باب ختمیږي نو لس اتیا کی بیا ترغیب د توحید تا اولائک الذین هد الله فبهداه مقتدی اولائک الذین هد الله دغه انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام الله دی په سم روان کړیو او دی سمې طرف ته دعوت ورکو توحیدو نو داغی دے ہدایت پس اقتداؤ کا توم دے توحید بیان کوا او دعوت چی دن اغا توحید تور کوا او زین تدی اشکال رانشی چی رسول علیہ الصلوۃ والسلام توی داغی اقتدا کوا اقتدا اتباع تقلید روانی دل نو داری زین تدی اشکال رانشی چی رسول علیہ السلام مرتبہ خوچتا دا مرتبه صدا اوچتا دا او رسول اللہ علیہ السلام توئی تا دا دی مقتدی شد دی پیغمبرانو نا دا امام درجہ خوچتای نا ولی دا نبی علیہ السلام درجہ دا غی نا کتا شوا چاہی پسی روان شا و توئی دار رس چاہی بیلی دینو چکم امامی دا غی درجہ با اوچتای و دا مقتدی درجہ بخکتای د موس په وختونو کې جبريل عليه السلام رسول الله عليه السلام ته امامت نه د کړي منځور ټیم وته نه خوړو خبره پیل شوه د منځور ټیم وته نه خوړو او دا استاد موس ټیم دی او استاد اومد د موس ټیم دی اول ټیم کې اخر ټیم کې وته کاو د رسول الله اسلام درجه خو د جبريل اسلام له اوچته ټول مخلوقاتو کې اوچته نو درجه در رسول علیہ السلام اوچتا دا خو توحید مسئلہ دا ټولو انبیاء اتفاقی دا هغه چې څنګه دعوت ورکړ دې تبوم ستای دعوت ورکړ تب ورکه خدای نه زیات پور کای ستا درجه اوچته ده هر کې عاشق شد اگر چې نازنینی عالم است نازکی کې راست آیت بارہ میں بایت کشید بار بار کاغل واڑی اس نو هرڅ دې باندې ویا دې کما اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم سبحان اللہ اب ای متوجی خبر واخلقا در رسول علیہ الصلوۃ والسلام درجه اوچتا دا حالانکہ در رسول علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود ویل دا مشابه کی د درود د ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سره د ابراہیم علیہ السلام درجه خود رسول علیہ السلام لوچتا نه دا او درود پیوای داسی درود پیوای لکه څنګه چې ابراہیم علیہ الصلوۃ رحمتون اور اللہ صلی علی محمد رحمتون اور کی اللہ په محمد باندې او په آل محمد باندې صلی اللہ علیہ وسلم لکه څنګه چې تا درود علی ګرو په چا باندې ابراہیم علیہ السلام په آل د ابراہیم علیہ السلام باندې ابراہیم علیہ السلام آل د ابراہیم علیہ السلام اخو تشبیه د نبی رسول الله سلام باندې د درود او په آل باندې د درود د چا سره ور کړی دا د تشبیه د ابراہیم علیہ السلام سره سبحان الله ویلش وی د درجه د رسول اسلام او چې درګه د ابراہیم اسلام او چې دا نو درود پر نبی اسلام باندې هغه او چې د کال ته او چې دا او چې او تشبیه ور کړی دا ٹھیک ده کنه سبحان الله نبی سره رحمت الله علیه جواب کوي زبردست رسائلو کې ویل الله وګورا دا تشبیه صرف په څکه دا نوع کې دا سمو وی صحیح نه نیه باندې کنه ګوره تک سره جواب اورو چې او وشو لکه تا وګور یو سمر کپڑا دا یو سمر کپڑا دا نونو می خو سمر دی خو پای کی به قسمونه نه ای اعلی او ادنا او متوسط یو ملیشا دا او پکې اعلی ادنا متوسط نو کپڑا دی دغه خو نوع اعلی نو درود هغه خو د درود د محمد رسول الله د درود د ابراهیم اسلام نه اعلی وا کپڑا دا پکار دا خو دی کی کمک نوع بیا اعلی نوع اعلی نوع دک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی به هدا هو مقتدی نور مطلب ان شاء الله ته تشریح راشي او اشکار به در دفقاو دا د ابراهیم علیہ السلام نے دلیل نقلی دی او تاسو تما په عزب تلا ابراهیم ربو بکلماتن کی چې کم تحقیق کړو امتحانات دا امتحان پکې اومو چې پلار ته مسله کوله قوم ته مسله او پلار ته قوم ته گمراهل اساس آسان کار دی اړیر ځان کار دی او هغه پلار وګوره هغه دی خو پلار نو نمرود برواد نه امرود اغه لا وای چې پسار باندې تاج نو کې خو دې پیسې نه کولی او لوی پیرو او هغه ته وره څنګه مسله کوي نور وضاحت می کړی دی وضاحت می کړی دی وایز قال ابراهیم کله چې وې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام لابیه خپل پلار تا آزر جازرو کله چې وې ابراهیم علیه السلام خپل پلار آزر تا ابراهیم ابراهیم لابیه راج حدار چې د پلارو لابیه چا دا ویل چې د ترو بے شکا تربانم د پلار اطلاق کیږي خو مجازن او خپل پلار باندې حقیقتا د پلار اطلاق کیږي چې حقیقت کې دی شي نو مجاز ته ضرورت نشته او تاروخ اغه لقب او آذر نمو یا عکس ته آذر کوګونو آذر کوګته وې دیم کوګروانو کوګروانو پېشت کړم دی باندې د چانو کو غروانو د الله نه کو غروانو مشرکو سیتی رحم الله بس پته نه کله کله کل شاړی تور خلی الله نو سیتی رحم الله کله کله شاړی تور خلی اشاړه دادا یو داوی کړی دا چې نبی رسول الله او داغه پلار او داغه نیکو دا ټول چې دي کنه دا ټول موحدینو پلار او مور داستا ماویل دا مور اپلار دا نبی اسلام بارکی توقف تے پس چپ ما بس هغه یو خبر اغست دی او تقلبک فی الساجدین وی ته په ساجدین موحدین کې راغله مور پلان لا جون دی شوی دی په نبی اسلام ایمان راوړ دی په دې رسالی غړي کړی دی نو دلته راځي چې قال ابراهیم علی ابي ازر دلته خو ازر چې دنو د ابراهیم اسلام چې دنو هغه پلار دی هغه مشرک دی دلته سوای ویننن د پلار نو دترو پلار د ابراهیم اسلام موحدو بس یو شي په شور خلین نو بیا با ان خطه لګ نو دور مجاز تزین دی مجاز تصدر رد تی نوح علیہ السلام زوی توگو راگا مشرک تی او نوح علیہ السلام توگو را پیغمبر دی لحسد آخو نا دلکا دلوت علیہ السلام خضا نوح علیہ السلام خضا مشرکی دی اگا انبیاء علیہ السلام دی دا خونا بدا دا بدو نخو دا کار مو دیکھ ضرورت نشتا کلا کلا دا دیر علم مصیبت چی دا دیر علم مصیبت چی دیو جنہ دعا وکوي چې الله زو راي لبرکای چې سپېمو نه راوځي چې بیا سپل سپل څونو وکړه الله مې نیا سره کایل من نافع الله ما سيتره مولا تاریخ ته وګورې کنه د دې ابن القطب باندې مشهور دی سبانی تاریخ ته ورا چا نو سبانی مشهور دی ابن القطب د کتابونو زوی او په هر پن کې کتابونه لیکلي دي وحاتب الیلند رتب یابس ارس را جمع کړي لاندو وچ ارس را جمع کړي لکه د شپې چې سړی سره راځم کوي خو خیر مطلب به مونږ دا وایو بیگانه ورته ویل لکه نا چې بازار کې دا خرچي کې مارکیټ کې دا خرچي ګزان لګو ورته خدي کبد دي خو مارکیټ کېشته هو د دمور په دبانې امیدوار او متوجې شه د دمور په دبانې سوا امیدوار او مخکوم امیدوارانو بس امیدونه برابر شول امیدوارانو د دمور په دبانې امیدوار او نو پلار دی کتاب پسیولی کو کتب خانه تا موری سار اشوا التفاقی بانی تکلیف پرانی دا بچی پیدا کی دو چه پلار اس وقت پس کشو اصدی جی کتاب کی انخطی خو انخطی چه گوری اوز دی پا کتب خانه کی شوی دی سوک پیدا شوی دی اللہ ما سویتنی رحم اللہ دی وجہ ندی مشہور پی ابن الکتب دی دا کتابو دا زویرے ہوئے بس دا خبر بیا سری دو واقعی دور کتابو نے لکل خو صحوابا منی صحوابا لکل عالم لکل صارم نبوت ولکل عالم زلت تور دخو کرنموالی ولی راضی کانا لوی عالم بی خو خطائی ولشتنے خان یو دا اللہ تعالی کتاب دی شغا دا خطائی نجدن اغب بچتے امام شافعی رحمت اللہ علی کتاب لکلی کتاب الام او یا پیری بازی تاریخ کتاب دی لکل سل پیری پیر ویلکے دو او غلطی به معلومه والا په خپل کتاب کې اخر کې ولي کوي اب الله العصمت الا لكتابه الله تعالی د حفاظت خپل کتاب د پاره ذمہ داری غوسته ده دا بل چیرې کتاب د پاره د حفاظت ذمہ داری نه دا غوسته نو دا پلا روخه د اترنو ښا تحقیق دا دی کله چې ابراهيم اسلام خپل پلا را درتا اتتخذ اصناما الها آیات نیوین اصناما الها آیات نیوی بوتارو لرا شکرون لرا خدایان آلیہا و مددگاران اصنام جمد سنم دا ایرو ری جمد چا دا سنم دا سنم پا ماند بوت او دا پا ماخوزی را سنمال عبد دا سنمال سنم یسنمو اذا قویا کله چې یو بنده سرب شي کنه نو عربو یې سنیم العبد الګا دا سړی سرب شو سنیم نو سنم چو سنم دا بکانه وکنه هغه پیدا چې درس دی راتله با وکاله خو لوا وکاله په لاس وو وکاله پی کنه برکت د پرخ پی کیدا اب سم مضبوط چو لکه دا کانه چې غرګوټه سم سلی سلی سلی جند چې ونګ جوړو را وسلو لا سلو لا نو یصیبت جوش نه کنه اذا قوی فان الصنم كان حجرا يداس ويوطئ فقوي حتى صار معبودا بعد ما كان من ارذل الاشياء رذل شیب او کمزور بیا بچی دغه معبود مضبوط شو او من سنمت الراحه یاد سنمت الراحه نه ماخذ لغت غره سنمت الراحه لکه دا بوی ډیر بد رالی اذا خبصت فان الصنم سبب خباست القلب والروح دا بوت چه دی درگاه چه دا درگاه او بوتو دا هم سبب د پلیتوالی د زلو او د روح ته زکه او ته سلام وای. یا خبر اوري خبر اوري سنم همیشه د محبت په ځای کې استعمالي کم ځای کې محبت په ځای کې. او تاسو ګورئ د درګاونو سره محبتي د بوتانو سره محبتو څه کې استعمالي سنم سنم رب دکل پخپلا میرا بارا چرته خو زمون کې دې تمرا پی خوکا ستشته کېشته سنم سنم رب دکل پخپلا میرا محبوب یا دې ما شو کیا دې چرته خو زمون کې دې تمرا پی خوکا چشوت سنم کې سوې کسه بچش می وفا نه می نګره زرس می جفا نه می گذره طریق وفا نه می سفرې یو ذکر دې پرځای کې چشوت سنم کې سوې کسه سنم لس چلې محبوب لا چمن طرف تا بچشم وفا نمی نگره دا وفا پا نظر بانی نگونی زی رسم جفا نمی گزره طریق وفا نمی سفره اللہ بیا گو رجدا نو سنم دا محبت پا دیکھ استعمالی دا شرک چی جوڑی کنا دام دا محبت دا وجن خان غلو کی پا محبت کی نو اسلام زان نجو کی درگاونا بوتونا بوتانا بیا چرسی دنکاچی سر ایمی نشی دا دا پلانکی بابا دنکاچا دا بس آنی سر ایمی نشی دبا د کوټه گئے دا مینشی اونا دا کله چې و ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته آیات نیوی شکر لره خدایان انی اراک او قومک فی ضرار مومین یقینا زینم تعالی را استقام لره گمراه خارگین وکذالک نوری ابراهيم ملکوت السماوات والارض دغرنگی او دی کتلو دا زمون کمال دی چې مون خدل ابراهيم عليه السلام ته عجایبات دا سبحانونو دزمکم لیستدل ولیکون من الموقنین دا سر پک بٹراو باسا لیستدل چه دید مقابل پو خطا کولو کی کمزور روی کولو کی داغین دلیل نیسی او دید پارا چی شیخ دی یقین کون کونا فلما جن علی اللیل را آکاو کبا خوم توجیشا فلما جن علی اللیل ارکل چی تیارکڑا پا دبانش پی را کو کبا نوید دستور استیار کړه بشپی جن ته جن زکوې دې پټي جنات جنتم پلال پټه دستور ګنا او داغیز مکم پټه دا په اونو او په پاڼو د جنت باندې جنون تم جنون زکوې چې لیوان توپ دی کیا کر پټشي نو جنې تم جنې زکوې چې دا پټه پکاردا اج رازا بازار امانه بازار بلکاری نه دا خو پنا پکاردا دا خو پټه پکاردا نو پلم ما جننا علی اللیلو ارکل چی پناک دل رشپی راکو کبانو وید دستوری قال آدھا ربی علی شاہ متوجی شاہ قال آدھا ربی دا لگول غواری قادیانے نو غلام اقبادی قادیانے اغلوی آرامی چیو تیر شوی دے کافر اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں نہ مرتا اے کنجر کبھی پنڈے شے سے بویداوی اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی کہ غلام احمد قادیانی دا اللہ نبی وی تو ٹٹی میں نہ مرتا اے کنجر کبھی نو دا کنجر بچے دن دے با پٹٹائی کی نمورداری دو پٹٹائی کی بنمڑ کے دو خبر پیش بھی دغه مرزا چې د تاریخ اور لغونی شاپور سی رحمت الله علی دا ذکر کړی دا او دا مرزا غلام احمد قادیانی په خوا حقلق مسلمانو رساله به جاری کولا خو تکبر پکیو متکبر او تکبر مکه اوره تعلی پکیو علماء حق وی چې دې دنه بس شی جوړیږي لکه صبرداري او پکې راضي اول دې پدی قائل چې عيسى عليه السلام ژوندې دي خو چې کړه په باره دا وایو کړلا ته به اعلان وکړي چې عيسى عليه السلام مړ دي پېښ دې باندې پېښوي چې عيسى عليه السلام سره مړ دي او چا چې وته ژوندې وي کنه چې ژوندې دی نو دا کافر دی ندلتا چاوی تاوی تاوی مخی جن دیوی فیزا خو مخی کافرم کانا فزان بیا امو عجیب شئی دینا فیزا خو مخی کافرم استغفر اللہ معاذ اللہ ابراہیم اسلامی مخی کافر نو گروی استغفر اللہ وی کالا چیز سطوری تراب ہوئی کالا چیز سپومائی تراب ہوئی کالا چیز نور تراب ہوئی ربی نبی جندو دینا استدلالو دا استدلال بدون اکول غاری لالگوارا پورا خبر آورا او بعضو تاریخ والو دا املی کری دی چه دے مخ کے پٹواریو سمیوئے پٹواری پٹواری کنا پٹوار کئی کنا پٹوار دے پٹوار کئی کنا گزار پٹ کئی رچاو تے تو پٹواری بے رشوت خور بے خیر دے پیغمبر دے نبوت نمخ کی گناہو نا کئی رستو نگے استغفر اللہ او گروہ ابراہیم اسلام مخ کی گناہو نا نکل او دا ډیر وی لعین سره تیر شوه دی اوسم قادیانان او عضو باندې ځان اوراسو سر نشی کارا کولل تکي آی به عضو ځان رسول دی خبره پېښ وای د په بخاری شریف کې هم تحریف کړی دی عیسی علی السلام په باره کې راضی چې عیسی علی السلام به راضی او یزول جزیه ته ټیکس په ختمی بس یا به اسلام راو دی یا جنگ نو دی یزول جزیه ته په ځای باندې یزول حرب اتا وی زی عیسی فی دی عیسی نه مراد نشتی عیسی دی غظیمه او جنگ به ختمی اب دین کې لړنا او لړانا دونو حرام هي اې د انګریزانو د پاره دا کار کړو وی د دین د پاره جنگ دل چیرې دا حرام دی دین د پاره جنگ دل چیرې حرام دا دغه ټټو خټټو تاریخ اور لغونی خزان پیا کا خزان پیا کا څو کسان انګريزانو پیدا کړی دي د پاره د دې چخپل کار پیو کی خپل کار پیو کی دا دوی پیداوار دی یاد ساته انګريزان دی ور دین اسلام زدکی باقاعده خزان لړی سره زدکړه کوي پختوم زدکی عربی زدکی راضی بیا کار کوي په وطن د مسلمانانو کې او دا غي د فساد طریقې پنځه دي دا تاریخ ورخه دا انګريزانو د فساد طریقې سور دي پنځو زن زر زمین او زن زر زمین او زن نقدیت ورکئی پلاټونه کوټای دي کیسړي پسی طالب دا کوټای دي کو دوره مرابي او زن زنانا غنا ان جی او کی زر زمین زن دای یو طریقه دا دیمه طریقه مسلمانان په خپل میث کې جنگول دامداري طریقه دا او لیکلي دي يهودي پروتوکولز کې لړاو حکومت کراو لړاو حکومت کراو او دایم لیکلي دي خان خلور عالم نه خلور چې داغه په خلا کې اثر او کار کوي وېدې په خفيه طریقې سره وځلې او چې د تنظیمونو دی یو بل سره چپکلې شي روانې وی داس طریقې سره اوجنې چې پاغي راوړی او دی خپل بسکور غلی بلکې کله کله د دین زایونو په خوا کې مقدس اوراق هغه اونلې چې خلق را پاسي جوګور مدرسې طالبانو عالمانو د قران بي عزتي کړی دا ال دې په سره وتل غواړي دا منسوبي می استعمالې استغفر الله تعالی ربي بكل ذنب واتوب الیه دا دایي طریقې دي مسلمانان په خپل میس کې جنگول سنورمه طریقه درېمه طریقه دا ده که خپل میس کې دینان خدای بیا وسر بیا جنگ ته تیاریږي خپل وسر جنگ کوي پښته مطلب باندې درېمه طریقه سنورمه اسلامي ملکونو کې ترقیاتی منسوبي کول ترقیاتی منسوبي موږ د ان جی او خلاف نه یو ان جی او نان ګورنمنت ارګنایزیشن مسلمانان د خپل مسجد متفق شي خود کافرو ناغستل او خضی او سڑی او لکان او جنکای دا فحاشوری آنی دا نشتی بشریت کی. او پینزم دا غی طریقہ دا فساد صدا فرعی مسائلو کی خلق اختکون اختلافی مسئلی وڑی وڑی مسئلی فرعیات اگر آپ اختکون او خلق فا انتشار کی واقع کول او دا غی دید پارا افراد پیدا کول علماء سو غلام احمد قادیانی پیدا کرو پو مقابلہ دا چاکی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ محمود الحسن دا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کارسو نیکملی اسلامی حکمت داغی مطالبہ او جہاد او دلتا دیسو ندر کارسو جہاد ختمول بالکل مقابلہ کیوں اگوی چی جہاد دی اسلامی حکمت تی مطالبہ داوا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ حسین احمدی مدنی سیب دی علماء دیوبن محقی طول داغی داغا شبائی دا اگردان اباسل غواری دی زمان وطنون تراغلی زمان پسید مارے قاپ شوی دی تروس آگئی دا مسلمانان نلاس کو نیستو اسم داغا سے خبر دا آو چکم علماء کرام لگیا دی محنت کی پسید طریقی بانی چې بای دا کفار دی انگریزانو لدی مسلمانان متفق شي جواب دی ورکی چې زمونږ ملکونو کې بکار نه لري برتانی ستاسو کې سکار دی کفار استاد په کې سکار دی ملکونو کې ملک زمونږ دی مال دولت ارس زمونږ دی او پتر باندې تاسو کوی علماء حق دا علماء دیوبند مقابل کې غلام احمد قادیانی او علامہ حسینی رحمت اللہ علیہ اگر توحید و سنت رد شرک و بدعت کار کو اگر تے مقابلہ کی غلام دغا اعلی حضرت احمد رضا خان بریلی اگر پیدا کر دی احمد رضا خان بریلی اگر شرک و بدعت خورے کتابوں نے دین ڈکتی نبل طرف تا الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ اگر دو وحدت او دی اتفاق خبر راو دی تو مقابل کی سڑے پیدا کرو محمد حسین بٹالوی محمد حسین بٹالوی دا پہ ہندوستان کی اگر فرعی مسائل اللہ ہوا ورکڑلا قطط اللہ ترللو برہ ترللو بین پہ تیز ہوئے لو پہ رو ہوئے لو پہ دن کولو نکولو پہ دن کولو نکول دا تیلے ورکڑا دلتا وحدت او اتفاق دا مسلمان راوستر غواری اگر پدائی کی انتشار کی واچو اسلامی حکمت تبل کو رکاوٹ رالے مخیتا اگر اقبل افراد پیدا کی کسان دیا تو دادان لو گورا تاریخ کو گورا یا بتا تا پتہ ہو لگی ندی غلام احمد قادیانی تحریف نے اکڑی دی او دا غلط استدلال اکڑے دی زان پدی دے پیا کا حاضا ربی دا چې ویل شوی درې څه مطلب دی دا دې اصل کې ها دا ربي فی ذامکم دا زما رب دې خستاسو په خیال کې زمانو زمانو دا کیدا توجیه مفسرین کوي استاسو په خیال کې زګور یې کنه نو فلما افلا چړوب شو ویلا احب الافلین لا احب الافلین ان شاء الله وضاحت نور کوما ذم توجی ها ذا ربی دلتا حمزه د استفهام مقدر د اها ذا ربی آیا دا زما رب دی اها ذا تایید وګړه شابه تایید راوړو د الله سوره انبیاء آیت نمبر 34 شابه ذی پی زامکم اول می توجی کوم وګړه لا هازا ربی فی زامکم دا زما رب دے ستاسو پزا ما دی لپارا تاییدات ذکر کردی سورة طہا 97 طہا 90 اچھا بھائی وانظر الى الهکا دا خیال سنی قال فذهب موسیٰ علیہ السلام ویزوئے رکشوئے سامیریہ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس تب اپا دنیاوی جن کی وائچ لا مِسَاس لا سرادل بگوری نہیں خال شیخ سے نکتہ ذکر کولا ویدچ دا سخے جوڑ کو مریدان و پیری نزان تائے غنڈا جوڑولا اللہ پہ نہ مرض راوست دا گرمے چو غنڈا دل ختم کم چو سوک دی خواتم نرازی چو سوک بخواتا کی دو اور بہتا لگی دو او زما زینته زبردست نوکته هم راضی هغه دادا چې د پیغمبر خفکړ او غوسه کړ او ری وته لګولو ګرمي پر اوسته وځکه چې پیغمبر په شرک خفکیږي د سزا من جنس الامرینو الله تعالی په د ګرمای چې د سزا راوسته ښا ګرمای شي پر اوسته هو ونظر الی الایکان اے وګوره الہ ته دی بدا الہو اسخیلو خدا دا پزام کی علاو کا ندس آمیری وانظر الہ الائک اللذی ظلتا لیا کفا نوحادا ربی دا زمان رب دستاسو پزام کی لکہ دلتا دس آمیری چی دا غسخ الہو دا غب پزام کی دارنگی حامیم سجدہ آیت نمبر آجی 47 حامیم سجدہ آیت نمبر 47 وصل اختم نمبر آیت وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِي کَلَ چِ اللہ تعالیٰ وازو کی کم زیر زمان شرکان نو اللہ شرکان چیتے دی اَيْنَ شُرَكَائِي فِي زَعْمِكُمْ ستاسو پزام کی جماع سر شرکانو اغا کم دیو نو هادا ربی دا دمارد فی زَعْمِكُمْ دیمت توجی احادا ربی حمزد استفام پاک مقدر شابک انا سبق مقدر حمزه استفهام وګور دی ل تایید سورتی انبیاء 34 ها جی انبیاء 34 وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا امتا فهم الخالدون افا امتا ایانو کتا مرشیو افا هم الخالدون افا امتا افا هم الخالدون ایانو کتا مرشیو ایانو دی بد ای بگیر جندیوی نظم اپا مر خوشحالی مکڑا و مرگیر شمال دی اراؤنا خوزوینا ازم اپا مر خوشحالی مکڑا او سباب استافکو ناری دی بلتن وینا تبلانے لارو درم جوابو کما او کا کنا اڑو حمزہ پکی مقدر نہ ردی تے استفہام باللہجہ ہوئی سوتا ہوئی جی ہاں تو متوجہ شو گلے سوتا ہوئی ابو ہرر نے بول رہا شاپور شاہ زوی شاپور شاہ رحمت اللہ علیہ وی دی وڑی کہ ونے مدرسی ترا لے ما درس کو نظر وانے کو وانے کو ہما توئی کھوڑتا دا تر وانے کے ہما توئی زکو تک شم زکور تک لیشم مطلب داری چکور تک نشم لی پا دی لہجہ کی ہوئی ما سر طالب کا جمع بوزی ما سر طالب کو وی بلن از دیارا لروانے نکو وی ما ہوتی تا سر طالب کو ما چی تاکور تک بوزی وی ما تاوی زکور تک لیشم پرونو مو زکور تک لیشم آنن زکور تک لیشم پرونو بھی زکور تک لیشم مطلب نشم لی آنن بھی زکور تک لیشم دته کیسه نه یاد ده مونږ را یاد دي دلته ها دا ربي انو دا زم عرب دي لکه عربه په شعر کې راځي یو خزوا وتوجي شه یو سړی ته د نکاح پیغام راولېګو څه پیغام راولېګو خدای هغه سړی ملا کړو بابا دا ملا چې راوتی دا ډډو مورې کنا ملا کړو بابا دا غي نو خو انو چته جرند باندې لګیا دي میچن باندې دا خزه تیری دا هغه میچن کې اوسه دانی وړي په خو خدا ماشين نه نو چې دا سولر ماشين دی پلان ماشين دی پلان ماشين دی دا خو بدلو چاو دا اپ خو تیری دا چې وی کته چې دا خو هغه سره چې ماته پیغام نه نکاره لګي قالت وقت سکت نحرها بيمينها او ویلو دی خزي او دی خپل چې دنو غریوان لیلا سره راخذ اکثر شي وای رکړو به خوري وای خدای خوري خدای خوري یا رکړو به خلو کې دا چي کله په مخ راکې دي فسکت وجهه وقار عجز نقيم نو قالت وقصقت نحرها بيمينيا اغيوي لا سر اخلاص خپل غریوان هاذا بعلي بره المتقعس هاذا بعلي دې مخاور کیږي هاذا بعلي دې مخاور کیږي چې پجرند باندې ناشته ساري کا تکړ دې دا کوم ملای را استلې دا هاذا بعلي دې مخاور کیږي بالروحا چې پجرند باندې المتقعس او ملای کو برا اوته دا انداله کوم هاذا بعلي دې مطلب دې زما خاور کیږي دې خاون کما زوزان لچه دنو کلوب ملاوالا نگورم زو سبی ملاوالا نگورم هادا باری پر روح المتقایسو دلتا مگورا هادا ربی اینو دازم آراب دی دا هادا ربی اغی پویا کئی کانا پا دی خبر پیشوی کپینشوی یاد آدا چی یقولون آدا ربی داو سر مقدر منا شیم توجی کی لگیا ما تحقیق نا تحقیق نا دی یقولو نا دا ربی دی داوی چدا زمارا بده زخو نو آما دی داوی چدا زمارا بده سبحان اللہ یو بلا توجیو کما این اخکر توجی دا خام توجیش شاہ پروش رحمت اللہ علیہ وی اشارہ مظہر تا دا خمرات ظاہر دے سبحان اللہ مراتو مستم بینی نمن اثر به مل مستم اگر چی گل نمی بینم ولی از بو گل مستم بابا چلا سی وئی ما خوشاله اینی شرابی نیم گل کنی نم خود گل دبوی نماسی ما اللہ کخکاری نا خو اللہ پا قدرتو نمار اخکار دی نو هادا ربی هادا ربی هادا ربی اشاره چاہتا دا دی مظہر تدا دا ټول مظاهر دی او دا ټول د الله تعالی د قدرت د ښکارا کیدو زیونه دی ها دا ربی زما رب دک دی چې دی نور کی دا رڼا ورزولې دا د سپومې کی رڼا ورزولې دا او د استوري کی ګرځولې دا ورزولې دا شابر شرفت الله علیه وای هغه تاسو غوړي کنه شیشې ته سړې ودرې کړي شیشې ته اسړې په ښکارې شي نو ماشو می رزری کنه جالمو او ګور آد بابا دی هغه دی بابا دی نو هغه دی بابا دی کله شیشه دی شیشه اشاره کوي شیشه اشاره خو شیشه ته کوي خو شیشه کې دنه سوګ ظاهر دی بدل تم اشاره مظهر تا دا خودی نه الله تعالی ښکار کیږي ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله تعالی مطلب دا الله تعالی د قدرت نه الله تعالی ښکارا الله تعالی ظاهر ها دا ربي زما رب دغه دې په دې سپوږ مې وې د نور کې په دې استوري کې کوم اثر غورځولې دي ها دا ربي اوس به بشوي فلما افلا قال لا احب الافلين ادري وادي مرو تو به دليل الله مرمي سي بوي ا دري وادي مرو تو به دليل لا احب الافلی گوچو خلیل دا تقلید کئی ہو یہ دلیل روان دی تو گروہ تا راشوے دری وادی مرو تو بے دلیل پدی وادی کی پدی میدان کی بے دلیل مزا لا احب الافلی گوچو خلیل لا احب الافلین دلیل وایا لکا سنگا چی خلیل ابراہیم علیہ السلام لا احب الافلین آدری وادی مروتو بے دلیل لا احب الافلین گوچو خلیل لا احب الافلین اس متوجہ شابہ لا احب الافلین کلچی اغا پناشو فلما فلا قالا هذا ربي فلما فلا قال لا احب الافرين او ابراهيم عليه السلام زمينا نقوم دړو بي دن کو سارا الملل والنحل ذا ل پیدا کا خان کتاب دی جی الملل والنحل ای کی لکلی دی شهرستانی سے وی استدل بالافول والزوال ابراہیم علیہ السلام دلیل نرسو پڑو بیدو و پزائل کی دو بانی بے انہو لا یسلح ان یکون ربن و الہا چستور صلاحیت در رب کی دو او در الہ کی دو نلری پس سبانی استدلالوں کو پڑو بیدو او پزائل کی دو ولی فَإِنَّ الْإِلَاهَ الْقَدِيمَ لَا يَتَغَيَّرُ اللہ تعالی الہ دے الہ قدیم چی نو پاغه باندې تغیر ناراضی زوال پہ ناراضی الہ چی غوار زوال ناراضی فاحتاج الی مغیر زکه چې بچا باندې زوال ناراضی تغیر ناراضی هغه مغیر غواړي او څوک چې مغیر غواړي نو هغه محتاج ای خان بدلون کې غواړي سبحان الله دانور چې ډوب شو نو چا ډوب نکو چې دې لړو نو چا بو نه تو نو چې سوکی بوزی هغه الای عجیب خبره کوي وره پیاوی وهادا لویا تقدتموه ربا وقد ربا قديما والى ازليا هغه پاغه سن کی خبره ده کچره توري تر رب قديم الای ازلی وې نو ورته وی چې بس دا خو پناکیږي دې اعلان شي کې دې هو لو اعتقدتموه واسطه وقبله ووسيله وشفيعا لکه څنګه چې اوس دا زموږ سپاره شیان دي موږ دې ته وایو دې الله ته وایو نو کپه دې له حاضر تاسو د ته الہ وایي هي سوري تا چې دې واسطه ده وسيله ده شفاعت کوي نفل افول والزوال ايضا يخرجه عن الكمال دا ډوبېدل او زائل کېدل دې د کمال لوباسي نو الہ تو توعزو دے زما شفی دے زما وسیلہ دا سنگ وسیلہ دا دے غزائل کی گی دے غڑو بی گی تب او پسی تلیہ بدن ڈوب شوئی تب ازی وسیلہ کم اگر ڈوب شوئی دے تب ازی وسیلہ کم اگر رخ شوئی دے دا لا سنگ وسیلہ دا دا سے سو وسیلہ کا چی اگر ڈوب گی نو ایمان او اعمال صالحہ و کم چپ شرط کرا گل لیگا وسیلہ کا اس پہ پیش ہوئی فلما را القمر بازان ارکل چولی دی ابراہیم علیہ السلام سپوک میں چمکی دن کی هادا ربی وی وی هادا ربی فلما فلا کلج دا نورم دا سپوک میں ڈوب شدہ قمر چھ دیکھا نا پا عربی کی مذکر استعمالی کی خان فلما فلا کلج قمر غائب سو قال لا اللہم یادینی ربی اویلو ابراہیم علیہ السلام کپا سمن نوی روان کڑے مالا رزم آرب ستا خیال دی لا اللہم یعنی پا سمن روان کڑے مکانا که پس ما نوم روان کړي نو خامخازه بوید قوم ګمرانو نه هر کله چې ویری د نور لاله چمکیدون کې مؤنث استعمالي کې شمس خان زلیدون کې زلیندا قال اذا ربي نو وی ای اذا زمارت الکه ها داخ داخل وی دی وای داخل وی دی ورګه دی ګورو فلما فلت تاسو په خیال کې کنا کله چې غډوب شو قال او ابراهيم عليه السلام ای زم ما قوم یقینا ز به زارایما دا نه تاسو د الله تعالی سره شریک وای انی وجهت وجه الذي ما غر زولید مخمی سمانه وکړه ما غر زولید مخمی للذي غذات فطر السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکی حنیفن حق پرستی ما او یکسو یما او نه مزه درې د مشرکان نه انی مزه شریکون کې د الله تعالی سره چشیلرا استا خیال نه پتا وجه شکنه انی وجهت وجه الذي فطر السماوات والارض نقطه وای زو متوجی ما هغه ذات چې اسمانونو زمکه پیدا کړ دي دیته په دلیل کې د اسمانونو زمکه پیدا کول وی ولی زکه پزمکه دی بوتان نیولی او په اسمانونو کې نور اوس پوغمه استوري نو چې کله د اسمانونو پیدا کون کې الله دی نو په دې طرف ته چې کوم نور اوس په مې ستوري دي دا هم پیدا کون کې الله دی نو تاسو چې هغه خال معبودان غړي هغه په خپل مخلوق دی نو چې مخلوق دی هغه څنګه الہ دی هغه څنګه الہ دی زکه انی وجهت وجه الذي فطر السماوات والارض اوس په دې اشوي نو ته دې یاد شو کنه چې د دې کوم محل دی دا نور اس پوگ میں سطوری چکم طرف تا دی دا غی پیدا کونکے اللہ دی نو دا دی پیدا کونکے ما اللہ دی نو چه دا مخلوق سو نو دا معبود نشکے دی انی و تفسیر الرحمن وی خان محایمی پیشکر ذکر السماوات والارض لان الكواكب لا قيام لها الا بها وهي محتاج الى محل تقوم هي به تقوم هي به وهاجو قوم مناظروا له سر قوم ده متا تویرو کنه چې دا صورت اصل ده په بیان د مهاجد مناظره کی مناظره بکای دینه حکم ده خو هغه غوړ یاد ساته د دپې د پیتنی د پارا مقصد بینه ګرځي جګړو کړه سر قوم ده دو قال او ابراهيم عليه السلام آیا تا جګړې کې ما سره په توحید د الله تعالی کې او حال دار چې زما رب ما ته هدایت کړی دی او ځنی یریګم دا چې دا شریک وي د الله سره لیکن کیږي آغا چې وګواړي زما رب څه شي هغه کیږي واسي رب کل شر ما راګر کړی دی اب رب زما ار یو شی په علم کې او فراغت رب زما د هر شي نه په اعتبار د علم او فراغت علم د رب زما د هر شي نه آیا تاسو نصیحت نه اخلي سرنګ بزو یریګم دا چې تاسو د الله سره شریک وي او تاسو نه یری گئی انکم اشرتم بالله چې تاسو شریک کړی دی الله تعالی سره هغه څوک چې نظر علی ګل الله تعالی داغه په شریکولو باندې څه قسمه دلیل وېساجه سه بوي پندایشه سه بوي سلطانن نکرادا پس یاغ دنه فکیدا کوئی دلیل اس دلیل نو نه نقلی نه عقلی اور وحی کا احتمال ہی نہیں نقلی نشته دی عقلی نشته دی او د وحی خو احتمال نشته دی چې ګنه الله تعالی وحی په شرک باندې وکي مالا من الزربی علیکم سلطانا فائیو الفریقینی وکم یعود دو دولونا چه مشرکانا موحدین دی احق بالامن لائق دی دا امن کچر یہ تاسو کتاسو پوئے گئی اس داگے جواب دی اللذین آمنو اللذین آمنو امن والا کم دی آغا چی ایمان دی راوڑ دی ولم یلویسو ایمانو بظلمن او نید خلق کڑک پر ایمان دی شرک سرا اولائی کلوم الامنو دا کسان دی لر امن دی و ام محتدن او دی پس امدار روان دی صحابو تپوسو کو ایون عالم یظلم یا رسول اللہ منکی خو ظلم عرصو خامخا کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلو کو چھ دل تر ظلم نا مراد شرک دی سمراد دی الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بشرك او ظلم شرك ظلم وان الشرك دا درب آئنده پکې نکیږي ترغیب ترمیم ان الشرك لظلم عظیم ایو نظم وګد نظم نو الذين امنوا اګه سان چې ایمان راوړو خدا خپل ایمان د شرک سره خلط نه ګډ وډ نه کو دا کسان دی له دنیا کې امن نه قبر کیوں امن نے میدان محشر کی امن جنت کو امن ہی امن و ام مہتدون و تلک حجتنا رد قادیانی دانو چ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ مشرکو نو تلک حجتنا دا زمون دلائلو آتینا ابراہیم ور کڑو مون دل ابراہیم علیہ السلام تا په مقابله د قوم دا غکین او دا مناظره کولی تکلیفونه برداشت کول لار سره مقابله قوم صلی الله علیه و درجات من نشا پورتا کو من درجی دا چاچ زمو ته را دوشی علم کی پورتا کو حکمت کی پورتا کو ان ربکا من ول درجه پورتا کو لدا مناظری وبا سنو یقینا ستارب چه دے حکیمون دے حکمت والے دے پورتا کولو علیم او پوی دے اہل بانی چ سوک دے پورتا کولو اہل نے اس دا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ وتوجی شان او ہبنا لو اسحاق و یعقوب امون ور کړد تا ابراهيم عليه السلام ته اسحاق او يعقوب کلن هدينا هټول تم هدايت کړو توحيد طرف تا موږ ته خود نه کړي وا ونوح هدينا من قبل او هود عليه السلام هغه ته هدايت کړو مخکي ومن ذريتي او دا اولاد نو عليه السلام نا داوود عليه السلام سليمان عليه السلام ايوب عليه السلام يوسف عليه السلام موسى عليه السلام هارون عليه السلام ذریت ہی کی داہی زمین چاہتا راجی کا نو علیہ الصلوۃ والسلام تا دا اظہر دا زکر یونس اولوت کہ ابراہیم علیہ السلام تا زمین راجی کی کا نا چھے دا اولاد دے ابراہیم علیہ السلام نا نو یونس علیہ السلام لوت علیہ السلام دا آغا پا اولاد کے نو دا چی نو علیہ السلام تا زمین راجی کو نو آغا آدم ثانی دے بیا یونس علیہ السلام لوت علیہ السلام پا کیوں راشی آغا دا آغا پا اولاد کی نین او دا اولاد دا نو علیہ الصلوۃ والسلام نا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سبحان اللہ یہ انبیاء کے ڈر عجیبہ چیزیں طریقہ اختیار شوی دا ذکر کولو کی اول ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، دا اصول دی اجداد دی د انبیاء او د بنی اسرائیلو، دا اصول اجداد یې مخکې کړل. د بیا وګورا داوود او سليمان یو ځای کړل، ولی زکا چې د دې بادشاہي سړي لري عجیب وی. او تا سورۃ سبا کی ویل دي، سورۃ سبا کی دی ویل دي، او کوم سورۃ کې دی وې، سورۃ سواد کې دی بیگا وې، دا دواړه یو ځای کړو. ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام یو ځای کړو، ولی زکه امتحانات په دې باندې رضیاتو، مصائب په رضیاتو، او په بالکل یارا بدنی مصیبتونه پر راغلي دي. وګوره کویتا اچول شوی دی، تومت په لګول شوی دی یوسف علیہ السلام باندې، د دې مصائبو کې اول سره مناسبت وو. موسی او هارون یو ځای کړو، ولی زکه د معجزې ډېر ناشنا وي، براہی وسر چې نا غزیاتو فیشته مطلب باندې معجزي وزر زیاتی وین. او تاسو وکدار کر ذل محسنین، دا غرنګ بدلور کوم نه کانو تا. زکریا علیہ السلام، یحیی علیہ السلام دای یو زیکللو، ولی نقطه پک صدا ایوا جدا دا شیدادواله شهیدان شوی دی. زکریا علیہ السلام په ار ار کړه دی، یحیی علیہ السلام له سر کټ کړه دی، رنڈایله په تحفه کې وړه د اختر پر ازبانی دادواله شهیدان شوی دی. زکه دادواله یو زیکللو. عیسی علیہ السلام، الیاس علیہ السلام یو زیکړو، زکات دې ته زهد کامل ورکړې شو. جواهر القرآن بیا ګوره، کامل زاهدانو زها زهد. اسماعیل علیہ السلام او الیاس علیہ السلام، لوط علیہ السلام صح خیال لیکره، او یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام دا یو ځای کړو. ولی سبحان الله، د دې اتباع چې دن هغه کمو، اسماعیل، یسا او لوط، د دې اتباع چې دن هغه کمو پیشت بھی بانی، اوبیس کی دا یونس پکیو سارا دیں، دادا ٹول قوم چی دن ایمان راوڑے ہو، ازداد جی کرن، اگی ادبا کمو، او دادا ٹولو ایمان راوڑے دیں، یو بل سر مناسب اسٹے دیں، اسا کہہ دا یوزہ ذکر گڑلو، واللہ عالم، کلو من الصالحین دا ٹولو دو کامیابونا، دا ٹولو دو صالحانونا، دا ٹولو دو کامیابونا، ومن آبائیم، او دا پلارانو دا دین دا چاچی او خان، وذریات ام دا اولاد د دینه او د ورونو د دینه واچته به نام ورګړ چر چاو کنه ورګړ مونږ د دینه را هدایت کړو مونږ د تل اسرات مستقیم په طرف د لارې نه هواري ذالک هود الله دانی قرار توحید چره دا د الله تعالی هدایت دی هدایت کې پدی باندې چاته چې د الله تعالی را دوشي د خپل بندګانو نه یک هزار ځله مهرت وسره وکړي نو بیلار د الله په پلار ټوپای جمشید کاکا وای کازار زلی بینت و سروکنی یو بیلاری دو خدای بپلار نکنی ولو اشرکو اللہ تعالیوی بالپرس کدی پیغمبرانو شرک کڑے وے لو فرضیاتو کی رازی ولو اشرکو کدی شرک کڑے وے لحبت عنهم ما کانو یعملون خام خابر باچے بردینا آغا چی دی کم عملو نکولا دیتا تاریز وی ویلوری تا تویما انگوری تی واورا شرک دور منحوس گناہ دے دور غټ گناہ دا ک پیغمبرانو شرک کړه وی دغه اعمال بربادې دو ته کم د بل لرګې چې ته بشرک او ستا عمل بن بربادېږي او شرک د پسر باندې خکري نه خو چې دغه راجا بابا باندې دی ایمان دی او سیوانیان باندې سیوان باندې پیر بابا دیوانا بابا دغه درګاونو باندې دغه شرک ته نو دام د شرک بزارو نه دی اولائک الذین آتیناهم الکتاب دا پیغمبران ورکړو موږ دی ته کتابونه جنس معنا ده والحکما او په د کتابونو سموي په د کتابونو والنبوته او پیغمبري وته موږ ورکړې وا فین یکفر بها اولائک مطلب ندی کچر تا کفر کین کفر کی په دې کتاب باندې او په دې حکم باندې او پا دین و بوت بانی دی پیغمبرانو دا مکی والا دا مکی والا پی کفر کہیں دا پیغمبرانو کتابو نمانی دا غی نبوت نمانی دا غی پوا نمانی فقد وکلنا بیا قوما لیسو بیا بی کافرین تا تا چکم اصان مطلب دیارتا بیلوس توا مخدام و اخلاقا تا تا ناشنا لگی کد دی انبیاء پا کتابونو ددی پا پوہ بانی ددی پا نبوت بانی داو سنی مشرکان کفر کئی نفقد وکلنا بیا دغه پیغمبرانو خپل کتابونه منل فوه منلا آسمانی کتاب نبوت د ځان منو دغه اتباع او تابعدارو منو کدی نه منین اغه من اولائک الذین هد الله فبهدا مقتدی کنه یا دادا چې کمکی والا نه منی نوستا صحابه خو منی یا دادا کمکی والا نه منی تر قیامت پورې چې څوک راضي الحمدلله منګم د پیغمبرانو کتابونه منو دغه نبوت منو او دغه چې دنو دا غی په حجد نه غمنو کدا مکی والے نه منی الله تعالی وی تر قیامت تبز تا قومت کدا سو پیدا کوما شغی به منی ا دی اوس نه منی بیا بیر خو منی بیا وی ډیر خو منی قیامت کی کنه خو بیا منل کار کی تا چې ک معنا ور دل کنه هغه دادې هغه دادا ما الله تعالی وی کتاب را لګل دې اولائک تینا اول کتاب والحکم و نبوا تیرو پیغمبرات دمون کتابون اور کردیو او نبوت ور کردیو پو ور کردیو تالم کتاب در کردی پو در کردی نبوت در کردی فا این یکفر بها هاولائی که انکار که استاد دی نبوت نا استاد دی آیتو ننا اتا چکم قرآن روڑ دی داما کی مشرکان فقد وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین عجم با ایمان روڑیو مدینی والا با ایمان روڑی که داما کی والا نمانی نو مدینی والا با دیو منیا امدک کسی شویدہ دی نمن اول کی نبی اسلام حجرتو کو مدینی کی خلقو منو عجمو من لے دی تر قیامت پوری منن کی دی الحمدللہ منگم منن کیو فین یکفر بیا هاولائی فقد وکلنا بیا قوما لیسو بیا بکافی منگام مقرر کردی پا دی بانی سوکی دار کردی مقرر کردی نگران کردی پا دی بانی قوم چنبی دی دین انکار کون کیا نصفی ما نگانی کردی دی نو اولائک الذین هد اللہ دا انبیاء علیہ السلام دیتا اللہ تعالی ہدایت کرو فبہداہ مقتدیم نخواد دا دیتا طریقی پس روان شا فبسنتهم اقتدی مدارک وی فاختص هداہم بالاقتداء خاص کرشتو ہدایت دا انبیاء پر اقتداء چھتا دیتا ہدایت پس روان شا ولا تقتدی الا بهم دا انبیاء دا ہدایت پس زبل چا پس مو والمراد بهداهم طریقتهم فی الايمان بالله مراد ہدایت نداوی طریقہ د ایمان بالله او توحید کې اصول د دین کې دون شرایع عام فروع ندی په مختلفه فروع د هر پیغمبر ځان ځان ندی خو اصول د ټولو انبیو سدي یو دي چې د ټولو یو دي څنګه چې غي په الله ایمان راوړ دي داسې بت ایمان چې دنا غلري اغه توحید نتبم توحید مانی اغه چې څنګه اصول د دین نتبم مانی اغه چې دعوت نتبم ورکه او شریعتونه بس تاسو مختلف لکل جعلنا منکم شرعتن ومنهاجا وبنا اولئک الذین هد الله فبهداه مقتدی قل لا اسلکم علی اجرا او آیا نوارم تاسو له تبلیغ باندې مزدوری نرمز دا قران کریم مگر نصیحت ته د پاره د مخلوقاتو الا لل ذکرا للعالمین الا ذکرا للعالمین الحمدللہ یو باب دی ہوئی ندیز رفی انزم باب دی متوجیشا آسان دیکھا پدی کی زواجر دی منکرین ہوتا 91-93-94 زجر منکرین ہوتا او ترغیب دی قرآن کریم طرف تا دو نوی او تخویف اخروی دی پنفی دی شفاعت قہریہ شپ حضور رسول خلاص ان کے نشتے دی 95 نمبر آیت کی او دلائل اقلیہ دی 500 شابا 100 500 مخ کې سو تری دي ولس کنه ولس او پینځو مړ دا وراده خپل ولس او پینځو 22 کنه خو ولس سره چې دن دری کا نو بس 22 هغه ته پاتې شو 22 دلایل برابر بشي نور وګورو ان شاء الله تعالی یا ست تدبر کړه یار تجویر شل قران رحمت الله علی اعظم مشایخ دلایل عقلیه به او زجر به مشرکین بالجن والملائکہ ته چاچ پریان ملائک شریکان کړی دي اوی ته زجر او ترغیب قران کریم ته 105 نمبر آیات 105 یوصل پینزم وما قدر الله حق قدر متوجیشا ربط داري ما کی الله تعالی وې د دې پیغمبرانو د هدایت پس اقتداء کا د دې هدایت پس روان شاه پیش دی سپس روان شا دی انبیاء دی ہدایت پس روان شا یہود رسول علیہ الصلات والسلام تبی من پس روان شا من پس روان شا الله تعالی ما قدر الله قدر شرک کوي او تاسو ما کو سره روان شه يهود خو شرک او زير اسلام د الله تعالی سره شریک ګرځي انبیاء خو شرک نه لګړي دا بي قدر دي کنه بي قدر دي ما د توي چې د انبیاء د هدايت پر سره روان شه ا دې ما پر سره روان شه نو زما مقابله کوي وما قدر الله حق قدر اصله کی ضرورت وما قدر الله حق قدر خلو متوجه شا اوزان پیا کا دی ایت معناګانی ورا ابیر در جوشی سے بغا شعر وا مخا دل ہادی کا کانی یاد کر دی در ترنا اے رحمت گل ترنا یوم انا ما عرف الله حق معرفته دی الله اون پی جند څنګه چې الله پی جندل پکار دی هغه سی اون پی جندو اذ قالوا ما انزل الله ذم ما وصف الله حق توصيفه دا مخکې د خپشته معنا خپش زید الله تعالی صفت بیان نه څنګه چې دا صفت بیانول پکار دی ابو العالی سے وای ابن عباس سے معنا کہ ما عظمو حق تعظیمی دید اللہ عزت نکو سنگا چه داغ عزت پکارو ما وردی معنا کہ ما آمنو علی اللہ علی ان اللہ علی کل شئن قدیر ما آمنو دی ایمان داو نڑو چه اللہ تعالی پر زبان قدرت والا دے مالک ابن سیف داد یہودیان یو ملاو رانے رسول اللہ علیہ السلام سره مناظره کولا سی کولا مناظره نبی علیہ السلام وتی انشدک اللہ دا اللہ قسم در کوم الذی انزل التوراۃ علی موسی چې توراتی په موسی علیہ السلام باندې راغلې دي اما تجد فی التوراۃ په تورات کې دانشتي چې ان اللہ تعالی یبغض الحبر السمین الله له سرب ملاسره دې دا مين راکې بغض سره کې ورات نه په حرام ولوي شوی دغه نظرانی شکرانی رښتونه فضیلت ذاتي مراد غوري یو د بدن ځان لایو وضع ده لکه غرا وانه دي خو عالمان دي حضور غړ بدني ځان او قدرتی نظام دي دلته مراد په حرام ولې شوی او غوسه شو د سوروبو په حرام ولې شوی غوسه شو وی الله رسول سره لګل دي توراتي نه درا لګل الله رسول سره لګل دي نقل من انزل التورات من انزل الكتاب الذي جاء ابي موسى تو غصشوی واللہ ایمان ذل اللہ علا بشر من شئی نو قوم ترہ پاسی دو تا محمد تداویلی دی منگتا خلقوی چی تداویلی چی تورات منو دی اللہ را کردی ویدہ ایزو غصکڑا منو ایمان ہوئی بیا دو حلکہ تی غصکڑا انتو بیدا ہوئی ویزی غصکڑا منو ایمان بیدا خبر اکڑا دو اغید ایمان متین اللہ دیکھو مشرین لری کا کنا او کعب ابن اشرف یهودی بیا چې خپل مشرکو دا یاتون راغلی خو حکم عام دی ګوره بابا علی دروی چې قیامت ویني یا مرگ اغه نری شي او بدعاتی خود هاتی نه هم تیرې شي چې قیامت ویني یا مرگ اغه نری شي او بدعاتی خود هاتی نه هم تیرې شي گن خدایان خدا ابو جال شان لغواڑی کچاوی اللہ یو دنو پنج پیریشی کچاوی خدا یو دنو پنج پیریشی وما قدر اللہ حق قدری دیکھ کل شیرے بیلے ویچ قیامت وینی یا مرگ اغا نریشی او بداتی خدا آتی نهم تیریشی وروڑشی گن خدایان دا ابو جال پشان غواڑی نو کاکا بدا سیوے کرنے او کچاوی خدای او دنو پنج بیریشی وما قدر اللہ حق قدری از قالو ما انزل اللہ علا بشر من شئین رحمت گل لالا دلازی کاکا وی ایک اچھر لالا موجودو کا رستاسو لالا یادا والس سے اس پاپا جامو کے نظر دو ایسی پا خوش آلو اللہ دی التا خوش آلے گی چدا واځي اورېدو چې دا درس یې اورېدل وی چې وای دا درس په کې دا په کې پر اورا سيندل وا ما قدر الله حق قدرې الله دې هغه مخې بي بي دي ول ټول مسلمانان دې الله وبخي وا ما قدر الله حق قدرې دا په خواري شاته دې دې قدر کوما دا بدريان دي دا بدريان دي سختي دې کړې دي لکه و ما قدر الله رضید والد سے اداری گو رکھا کٹ منگو چت کڑو خاما او پوی دممنا سر مور یو طرف تکڑو خطی بل طرف تا خود کاکا ویلو ویدی بدو جنازی رپس دعا کی دا بیدت تی میں بیدت پر ان نکی نمونگو تلاسوا چو او چو تم کو او دلتا آغا ملاسب وی دعا لو لمزی اچوی بیداتی ختم کرو کاکاوی دلازی کاوی اکا چی پری سر کی ملو خڑا را غلا پخپو کی من اسم غلو خڑا دا پٹول بدن کی غلو خڑا دا دا سختی بردا شیدی بائی او بیا ویسا شیدی رحمت اللہ علیہ را غلیو دکی جماعت کی بیان کو او وقتی لازد طالب نوما مشین اغسطول را غلیو او یولز د کتابونو حوالی پلین بانی پیاد ہوئی لیوی عبارتون ایم ویلیو چیز جنازی نفس پچھ مسئل دعا بیزت تے علم ایدیو بلی یو پکی وی پکی روٹی دی ان کو یو کتاب دے پھر کلو کے دعا نہ مانگی ما تا آغا وقت دایا دی پھر کلو کے دعا نہ مانگی ان کو لپس دے لگ دیا با دعا توی نکی نی لگا جنازی نفس قدی بے نکی کینے کینے ایماندار کینے کینے ایماندار دا پکی مخی ویرے گئلو دا سشول دا خو بدعاتو کنا بدعات چی دن گا گناہ دے خد گناہ کار با پریدی او قدام مستحب وی او غوروی نو علماء کرام ولی دا پری خودو خدا بدعاتو خان رچی دارا تو سو کوئی کرے چی بدعات تی نبی آغا مانا خان ادا بدعات دا دیر پگرانا برشکوی دی بس دا تابن کردی دی تابن کردی دی وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء کله چوې دی نظر علی گله الله تعالی علی بشر من شیء پس انسان باندې شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى او توجه شه یو سوال لرم کوېشن لرم دا ما انزل الله علی بشر من شیء دا چې ویلې شوې دین دا چاته ویلې شې کده مکی مشرکانو ته ویلې شوې دي د مکی مشرکانو خو د تورات د موسی علی السلام داونه کول چې موږ موسی علی السلام دین باندې روان یو هغه مشرکان نو هغه تر دې څه فائدې چې باندې انزل کتاب لري جابې موسی او که يهود ته ویل شي يهود خو په مدینه کې او دا سورته خو مکی دی او په یوز الله غل لري اوس پسوای سوال دې کنه دې داغی جواب دادی چې دای صورت ته چې مکی وی رشوی دی په یو ځل په اعتبار د اکثر آیاتونو سره دا په کې مدنی دی را یو دا په کې مدنی دی دا د مدینه خبره مدینه کې يهودو او که مکی شي نو د مکی مشرکان د ځکه وی رشوی دی چې دا سوال وته يهودو را لګلو چا را لګلو چا ته را لګلو مکی ته مشرکان وته خاخه تاسو ته سوال را لګللې او توایا ځه اگر تورات چیتا سمانی کہنے تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف آچارہ لے گلنے تاویل بکائے دو تاویل بکائے او ما انزل اللہ علیہ بشر من شے صالیب کوریہ دا او من انزل کتاب اللہ جابی موسیٰ دا موجبہ جزیہ دا او صالیب کوریہ موجبہ جزی نقیزینی نقیزینو کی یو صادق او بالکاذب نو موسیٰ علیہ السلام نے کتاب راتل صادق وما انزل الله على ولا شيء من شيء داستا سو قاضي بدا چې الله استدراجي منطق ته لګاو دا ځکه واما زمنګ دا ورول چې کوم کار نه لکا دیبه مخکوي دا بدت حسنه دي حسنه بدت دي حسنه الکه نو پیغمبري پاک وي کل بدعت ضلاله هر بدت گمراهي ده او کلو دي سور د موجبي کلی دي او ستاره دی خبری نه معلومی کی چې بعض البدعه ليس بضلاله بعضی بدعت گمراهی نه بلکې هغه حسنه ای نو رسول الله السلام موجبه کلیه وای موجبه او استاد از صالبه جزیه لکه صالبه کلیه او موجبه جزیه نه قیزین دی نو موجبه کلیه او صالبه جزیه دا نه قیزین دی او پدې کې یو صادق ایبل کاذب ای یو صادق ای نو کده نبی اسلام تعالی ته کاذب وای کل بدعت ضلاله کافری او کدر بیا اسلام ایت صادق وای استاد دا روجر دا چې بعضی بدعت دا گمراهی نه بدعت چې سمری دا گمراهی وی ښا دا څنګه چې بعضی گمراهی نه او حسنه ښا دا پکې نه حسنه پکې نشته ښا او کوای چې دین بیا ته خبي دتی نو سموي ته جو خبي دتی ښا خبي دتی مجددین په صادق رحمت الله علیه وای وی ای فقیر هیڅ بدعت را حسنه نه میدانه دا فقیر چې دی دا په بدعاتو کې څه نه ني دا په کې خبره ده د مار په بچو کې خ نه ني د مار په بچو کې خ نه ني خو خپه کې نه ني هغه ټول چې دی هغه زهريلي بدران گئی بدعات ټول بدران گا سنت چې دی هغه رانه گئی اما قدر الله حق قدري اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا رناوا هدايت د پاره د خلقو بری سره د پاره کرځوي تاسو هغه لرا کاغذونه کاغذونه کار کوي تاسو داغینه باز خپل غرض والا او پټوي تنډیر چې تاسو باندې ردي واولم تم تاسو ته خودنه کړی شوی دا غا احکام چې تاسو پینه وی پوا او نس تاسو مشران قل الله او اي الله تعالی را لګلې دي بیا پری ردي لرا پو ابس ود دی کی پریدا دی لرا په ابس ور دی کی ملغوش مشغول تیا گئی لو بھی کون کی او دا کتاب را لګره مون دی لرا مبارکون کثیر المنافع والفوائد ډیر فائدو والا مصدق الذی بین یدی اشتروالے کون کریم دا کتابونو چې دنه مکیو ولتنذرا معنی لیصدق ولتنذرا چې تصدیق وګړي ته لو کتابونو دا سره واسا مقدر او چې تو یارای اصل نکلو ومن حولا او آسو چا پیر دین دی یعنی طول دنیا او آگ اسان چی ایمان لری پا آخرت بانی ایمان لری پا قرآن کریم بانی او دی پخبر و منزنو بانی حفاظت کون گیری ومن اظلمو او سوک دلی ظالم زجر دی سوک دلی ظالم دا چانا چی تڑی پا اللہ تعالی بانی دروغو او قالا یا دیوائی اوحی ایلی ما توی کڑی شوی دا حالانکی ولم یوحی ایلی شیون استغفر اللہ مسلمہ بھی کنا ہما توی شوی دا سوہی دلکا الپیل بلپیل وما ادراک والپیل لہو زنب قصیر و خرطوم طویل سالم زیر الپیل ملپیل وما ادراک والپیل آتی تا تصفت رچی آتی سے جدے علم ترکیف آرہو گئے صحاب الپیل آپ شاہر جوڑولا الپیل ملپیل وما ادراک والپیل لو زنب قصير و خرطوم طويل دغه وګت خرطمی او لنډه لکای باندې چې په سپاسه دا وحیدا دا وحیدا توای چې ما ادراک ملپین ما ادراک هغه د استعمالي کی چې دا غي مثال نه ما ادراک ما یوم الدین چې دا غي نمسری مثال اته خورر شي دی دا وحیدا کله به ما ته وای کی چې فلا عجنات فتوحنات طحننو والعاجنات عجنن فالخابزات خبزن دا ظالم زوی ټول ډوره سره کارو په قسم دې په اخزو باندې چغي میچن کې په میچن کول سره پړوغه کې پړو اغلو سره او چې دې ډوره دې په پړوډه په خول سره ټول کار دې کولو او شربو سره ومن اعلم سوک دل وی ظالم دا چانا دا شرابي و النساء ذات الفروج ظالم زامن دی هغه قول وشهد لول نقل كفر كفر نباشد والسماء ذات البروج والنساء ذات الفروج الله يومن اظلم سوق دلوي ظالم دا غچانا چې تړي په الله تعالی باندې درو او قال يا دي واي اوحي الي ما توي کړي شوي دا فلم يوحي الي شيء الان کې وحي نه کړي شوي دتا هيسم ومن قال او دا چا دلوي ظالم سوک دي قال چې هغه وي سخن زلو زرد چې زب جوړ کما مستما انزل الله پسان دای چې الله تعالی راړي غل دي زوم داسې جوړول شي زوم داسې جوړول جوړ کا کنه زدا جوړول شي دا الله دی کتاب غوړي جوړول ها ولو ترى اذ الظالمون الله تعالی پرت کئ کچری تو ویلی کله چې ظالمان فی غمرات الموت دا ټول ظالمان دي ها فی غمرات الموت دا چې په الله دروغ تړي مشرک دیم ظالم دی دا چې ما ته وای کیږي دیم ظالم دی او چې دا عزت قرآن غوړي جوړو شم دام ظالم دی ولو ترا اذ ظالمون ولګیدو کچری ته ویلی کله چې ظالمان فی غمرات الموت په سختو د مرګ کیو والملائکۃ باسطو ایدیم او فرشتو وتا خپل لاسونه وګدون کیوی اخرجو انفسکم ور توبه وای وتا روبسه خپل سونه دارود نن پټی روبسه هه باروبسه روباسی یو معنا الیوم تزون عذاب الہون اوریگا الیوم تزون عذاب الہون زم مطلب اخرجو انفسکم کله چې دی جانم تبوت لریشی ملائک بوته وای وہی ټکې به اخر جو او باسي کنه تاسو چې موږ ځانو ځانو باسي شو او زمونږ دغه شته او باسي ها اخر جوان پس کوم ځانو باسي کنه پته ولګي وما هم انها بغا ابین کنه وما منها بغا مړه تاسو په بریاري وي پکار خدای چې زو خلق کې آیات وو چې تاسو په مخ کې ویلي وما هم بخا رجینا من النار وما بخارجینا وما هم انها بغایبین ایو په خلک اور ګرځاو تاسو ایتونو مت یاد اوس خوب زنده باد ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون نن تاسو له سزا درکور کی د سزا در کور کی تاسو سزا د ذلت بما کنتم تقولون الله غیر الحق زکه تاسو په الله باندې نه حق ویلا نه کسوا او هو هو ستاوی س انزل مستما انزل الله نا تاوی افترا الله کذبا او تاوی او هی الیا وکنتم رایت تسګوند د رسل سره لگا تاوی زوم د الله د کتابونو جوړ شم دادر ټوټ غاڼو دا تقولون على الله غير الحق دا اول نش ولي وكنتم رايت تستكبرون دا درې ما خبر شولا ایت لګی دا کنه ایت لګی دو بما كنتم تقولون على الله غير الحق افترى الله كذبا او قال اوهي الي او دا بل وبما وكنتم رايت تستكبرون او تاسو دا الله ایت نزان غټ غنو شدا زوم جوړول شم د دې دواړو په وجه تاسو سزا د ذلت تا ډیر متکبر وي سزا د ذلت درکو ولقد جئتمنا فرادا یقینا تاسو را لای مونږ ته فرادن تشتور بيد مالنا مال دولت شته التکار نور کې اوما اموالکم ولا بالتی تقربکم عندنا ان الذين كفروا لن تغنیا عنهم اموالهم ولا ان الله شيئا سورۃ آل عمران کې مکی ملي او پدې رستو دې ملي دي مال او دولت له پکار ولغت جئتمنا فرادا ارس ختم اٹ از دیکھ لو گروز لشکر جرا ڈس میس ولغت جئتمنا فرادا ذی مطلب فرادا یوازی دو شریکانونا سیمانا بکلا یوازی دو شریکانونا تایید وام بھائی ولغت جئتمنا فرادا کما خلقناکم اول مرہ لکه چې مونږ پیدا کړی وی اول ځل چې پیدا کړی ته مونږ اول ځل هغه وخت تش تو سر تور سر پیاب لخ پینا سنتا اوس هم د کثرا پاسی دی لکه حدیث پاک کې راځي انکم محشرونا یوم القیامه حفاتا عراتا غرلا باچا سیف رحمت الله علی پولند بروان انکم محشرونا یوم القیامه حفاتا عراتا غرلا پیاب لخ پیبا پاسی نا سنتا او سر تور سر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی اے دا اللہ پیغمبر سر تور سر او پیاب لخ پی او برمن یو بل تبا گوری نبی علیہ السلام دے عائشی دا قیامت ماں ملنے را سخت دا ال تبا چابل چاہتا فکر نہیں و ترکت موتا سفر خود الما آج مادل درکڑی ورہ حضورکم مال دولت اغا پاتشو او تا تمہیں شرکا بو سر نہیں وما نرا ماکم شفاکم اللذین دا ما خولناکم ورہ حضورکم ترکتم دا دا اولی معنی تائید دی او دا بلی مانا سرولا گواچت اسو یوازی را لئی شریکان نصر رشتی وما نرا ماکم شفاکم لینو منگتا سر تاو سفارشیان تار دی بلی مانا تائید دی اللذین زامتم آغا چستاسو عقی دوا ها دا ربی پی زامکم شکرش آتاس چی پی عقی دوا انہم فیکم شرکا چی دی پتاسو کی شریکان نی اسم دا کنو یا دا زمانگا برخ خواندان دی لقد تقطع بینکم یقیناً زره زره شو اتفاق زازو زره زره شو پریشو کټ شو اتفاق زازو وزلان کو ما غند زمون اور بشی تاسو نا اج تاسو بیا کی دوا دلائل یک دی دی بشک الله تعالی چون کې د دانو دی ون نواو د اډو کو دی دانو چی دای نتی راو بازی اډو کې او چی بمبتا اغه نه بوټی راو بازی فالق الحب ون نوا یخرج الحی من المیت وضاحت میکړه دی راو بازی جندې د مړینا اور او وسن کې د مړل د جندینا ار کله جسم فاعل کی معنی د پیلی نو حت پی صحیح شو یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی اسم فاعل مشابهت د پیر مضارع سره لري. ټیک تک نه چرګه او انډاو انډاو چرګه موحد نه مشرک او مشرک نه موحد عالم نه جاهل او جاهل نه عالم خوش اخلاق نه بداغه بداغه نه خوش اخلاق ټول صحیح دي. ذالک الله دا صفاتون والا تاسو ته الله دې حکم خو تاسو اورول شي دې الله نه فالق الاصباح الله تعالی شلون کې د سار دې سبحان الله سار راوش لای او خکار کون کې د چا مطلب داري شلون کې د ظلمت ته پرانا سارا او دې معنا خکار او کون کې د سواله مزر الصباح دم دلیل عقلی دي وجعل الليل ان الله فالق الحب اتلسم دلیل فالق الاصباح دانور لسم دلیل وجعل الليل شلم دلیل او کړي د شپه آرام والا نو رس پومای روان په یو اندازه باندې دا اندازه د غالب او د پوها باچا بل دلیل اقری او الذي جعل لكم النجوم الله تعالی ذات چې تاسو له ستوري پیدا کړی دي شلار ممی تاسو په ای باندې لته تاسو بیا شلار په ممی پتیارو د اوچی زنګرونو کی بیابانونو کی ول بهر او د ذریع اپ کی اوسم پوچ کی مستقل یو جماعت هغه د دې چا د ستورو داغی ماهرین دی زنګل کې چتلار په بند شي دا ستوره پلانکی وطن طرف ته دی راځي دریاب کې نو وسوی دا ستوره دی طرف ته دی دادی طرف ته دی پاغي باندې لار معلومه ای د ستورو فائدې قران کریم دری ذکر کړی دی وبالنجم هم دلته هم دا فائدہ ذکر کړل په ستور لار مندل او دویم تاسو ورته شورا کې را سورت صفات کې فلقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب خائسته دارنګي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح اور پسې بل وجعلنا رجوما او دارنګي وحفظا من كل شيطان مارد درې پېدې شوې خائس د اسمان او دا سوکی د شیطانانو لپاره مزایل دي اپشتری کی او بل دا چې پدې سره لار مندری کی او دانو په کوم ځای رااله ستاره دی خدا الک زمو نامه رسوم وي ستاره دی خدا د پلان کې ستاره ډیره خدا وي دا غره ناروا دی خان نجومیت او ستاره پرس فتح الملهم کې لیکلي دي د بخاری نه نقل دي فتح الملهم ویم جل صفه 56 شبیر احمد عثمان رحمت الله علیه بهذه النجوم لثلاث ستوري د دریو پایدو د پاره دي جعلها زینت للسماء یو ورجوم للشیاطین دوا وعلامات یهتدى بها فمن تاول فيها بغیر ذلك اخطا سوک چې د دریو نه الاو بل مطلب پکې ګوري یې خطا دي واضاع نصيبه اخفل عمر ذیکو وتکلف ما لا علم به او دې ځان باندې بوج واچو د اغي چې دې پاري باندې رسیدې نشي لکه الکه تاسو ومانا من المتکلفین درې ویلې رسول اسلام دې تکلف نه کوما یو شی ستاد وست نه درو پای کې سلا کوتي وای لگا د الله په کار کې د سکار او بیا یو شعر نه ویل دي بی علم النجوم علی العقول وبال دا د نجومیت علم پاکلو نبانے بوج دے وَتِلَابُ شَئِنْ لَا يُنَالُ ظَلَالُ اغا شئ طلب کول چی داغی حاصل لکی گی وَتِلَابُ شَئِنْ لَا يُنَالُ ظَلَالُ مَذَا طِلَابُكَ عِلْمَ شَئِنْ غُيِّبَتُ مِن دُونِ الْخَضْرَاءُ لَيْسَ يُنَالُ دا اغا علم سل طلب کئی چی غطانا غائب دے وغی تمخی تشندن دے حاصلی گی نا حی حاتا ما احد بغامض فتنه يدري مت الارزاق والاجال یو سړی کډی روخيار شي لیکن دانشي معلومه ولای چې رزقونه به سور راځي دمر نیټه سمره دي الا الذي من فوق عرش ربنا فلوجه الاكرام والاجلال د رزقونو پته چاته د الله تعالی تا د نیټو د مرګونو پته چاته د الله تعالی تا چې هغه د عزت والا ذات ته هغه د جلال والا ذات ته پدې کې کار ملارا قد فصل الآيات الله موږ دلایل بیانو د بار دا کوم چې پويږي بل درې ځکري الله تعالی غ ذات ته چتا سي پیدا کړی دیو نه پس نه مستقر او مستعود رستاوز پارا زید پاتې کیو زید امانت ته قد فصل الآيات لقوم يفقون یقدر موږ واضح بیانو دلایل پار دا کوم يفقون چې غي پويږي دلته فقه ویلا تا خیال نه اولي علم وي اذر اگران کار نه دي او د یو نه پس د یو آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام نه دا ټول دنیا چې دنده خوریدل دا دقت غواړي نو فقہ کې دقت ته ځکه يفقهون وي مدارک او فقہ کې دقت ته ځکه حضور به پیږي نه به دشمنانی یو الناس اعداء لما بل دلیل عقلی الله تعالی غزا ته چراوري د برنو بو دروبا زم په دی باندې نبات کل شین بوټی دار شیزو فاخرجنا منو سراوبا زمنګا د دې عبود وجنا خزرن شینکه راو با زمون داغینا دانی دی او بل د پاسه سواری او د کجورو نا منتل یاد ګلونو داغینا د ګلونو داغینا قنوانون دانیتن غونچی دین از دین از دی امون په داګر دی باغونه د انګورو او زیتون او رمان مشتبه او غیر متشابه اوس می خورګه ته پوسو کوټه لپون باندې وی دا د کجورو د انګورو د دې ذکر ولې الله تعالی ډیر زر کوي دیر گئی لگا قرآن کریم کی ویدنی کی حکمت سدی نو میں خورای دا خواست عجیبا خبر دا کنا پا عربو کی کجوری نہیں رہی کنا نو کجوری دا ذکر کئی نو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نحان ہوئی پی من کارا تر دریو حلالو پوری چیدن آگا اور ندی بل شوی دریو حلالو پوری بی اش براو خطا حلال طول اش براو تیر اش بلا بیا حلال اخر کی بیان درائشی او بلا بی اش تیر راو بل بیا شرو کی دا میاش پاول کی هلالی فاخر کی هلالی چې بل راو کی بیا به هلال شګره مراد یو میاشته تاسو ته اوسه تاسو به گزاره پسو کولای په ال اسودان تسنیه تقریبی په ابو په کجورو په ابو او په کجورو نو کجوري ال تډيري وي او د شراب سره دی مینوا او انګورو نو شراب جوړيږي نو الله وته وي چې په جنت کې به کجوري وي تاسو دې خوخي دي او انګور تاسو شراب خوختي نه اصلي بغشته دي او انار نو انار خو جدن د الله د قدرت ډیر لوی نمونه ده کنه او زيتون نو خونون ته دي زيتون تیر تاسو کو اسم دار ابو زيتون تیر وصف غل اخر ال تج هوټل تلړ شي نو زيتون تیر برته پراتی او دل تبرور یو ډبیر له سوګراډي چې تا واغو پګران باندې رورو پیسې کړ په دې باندې لګ لګي استعماله ای ولګ نو دا ال تډیرو نو زکه مېدا ذکر کیږي نو دا جواب وتاو کو شر قران رحمت الله علیه د پجبیر وی اوس عبد الله صدیق سره قران وی په مکه کې ریما ته وی چې الله تعالی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت دا په دلایلو کې ولې ذکر کړي وی بار او ګورا پر اسمانو دا که تاسو د مکه دا مخامه قرونه کارل کڑکی کې ورته ګورئ چې کڑکی موږ د کی وخان روانو وخان روانو تروانو وېدا پاره وګړیرو نه دی په کور قرآن خو پاره په بل بل هجر أغله دي اسمان مخې ته رسبه کداشته دي او خار وګړیرو او غونه ډېر شي دي الله تعالی زګدا ذکر کړل وجنات من انابن تاسو ته جن تاریخ د خپل مشایخ یاد ساتي دا به پکار راځي وی جزاک الله پېښ په پوس وجنات باغونا تجري وجنات من انابن والزيتون والرمان خونو او انارو مشتبهن وغیر متشابه یو شان په پاڼو کې جدا جدا جتنا په میو کې او ګوره میوی د اونیتا اذا اسمرا کله چې میوو نیسی وینعي او په خواله د میوی تا سمون وکړه په خواله چې په خشي کړه چې کچه رانړي ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون یقینا بری که هغه دلائل لپاره قوم چې ایمان راوړي یو کولی ماشاءالله وجعلوا لله رتم مشرکین بالجن والملائکہ او دی گر زوری دی اللہ تعالی لر شریکان الجن پریان او حال دار و خلقهم اللہ تعالی دی لر پیدا کری دی چه پریان مخلوق دی نسنگ چدن آلیہ شولو رتم مشرکین بالجن شو و خرقو بلو بنینا او دی جو کری دی اللہ تعالی لر زامن او لنا بغیر دی لمنا دادا اللہ سر نیاز ولی دی فرشتی دی اللہ لنا دی استغفر اللہ دارت سے مشرکین بل عباد الصالحین او الملائکه او سبحان او پاکی ذ اللہ تعالی لرا دیرو چ تدای نه چدی ول بیان نه پدی او سماواتی دا بل دلیل ده ها ناشنا پیدا کون کې داس مانونو دزمو کو ده بدی او سماواتی پېشت بدی وانی بدی او سماواتی ناشنا پیدا کون کې داس مانونو دزمو کو ده ان یقول لو ولدن سرنګ بشي الله تعالی را بچي او حال لري چې نشته دې بيبي خزه نشته دې بچي کوم ځای شي مرید پیر توی دعا کو چې الله بچي راکي سکاله پاسه تاسو ته کوی خزه دې کړه دې خزه خو من نه کړي بچي دې کې راشي ان یقول لو ولدن سرنګ شي الله تعالی را بچي فلم تقل له صاحب او حال لري چې نشته الله تعالی لري بيبي او وخلق كل شيء الله تعالی پیدا کړ دی او شی او دا الله تعالی پارسه باندې کوی دی ذالکم الله ربکم دا صفاتونه تاسو ته ما دا صفاتونه ورته تاسو ته الله دې رب تاسو لا اله الا هو روحن کې لا اله الا هو او چې دا چې را شروع شي کنه هغه د سورتی فاتحین ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم واذ اخذ الله میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله ما تعبدون من بعدی الہکم الہ واحد سورۃ البقرہ کی ایتوں الہکم الہ واحد الله لا الہ الا هو الحی القیوم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض او انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نو آل عمران تراشا الف لام میم الله لا اله الا هو يا ولا اله الا هو يا شهد الله انه لا اله الا هو قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير اے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه فاعبدوه دارنگ ما من الہ الا اللہ قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد اللہ نعبد الا اللہ دارنگ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سورتی النساء اخر کی ہم او بیا سورت دا سورتی آل عمران اخر کی سورت النساء تے چراشی واعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا اللہ لا الہ الا هو لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فی لا ریب دا سے ټول راجا ما کوا سورت مائدہ کی دی اموی مائدہ کی ام دا اللہ تعالی دے عبادت خبر عدل تمرالا لا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو ټول توحید ایتن راون کے ایمان دی تازشی لا الہ الا ہو خالق کل شی پیدا کون کی دار سے دے دیکھ اللہ تعالی بندگی کوئی دا اللہ تعالی پر سبر دی موار دے لا تدرک الابصار نشرا گیرو لے اللہ تعالی لرا نظرونا د دنیا نظرونه نشی راګیرولې کنه او دا الله تعالی راګیری نظرونه ټول نظرونه د الله تعالی په اختیار کې دي او دا الله تعالی نری نه نری شی لیدل کړي الخبیر او خبردار دي قد جاءکم بصائر من ربکم یقینا دراغله تاسو ته حلال تاسو ته د عقل مندې دلایل او درې لګره دلایل ډېر ترسته کنه حلال تاسو ته د عقل مندې دلایل د تر په رب تاسو نه فمن ابصر چا چې ځانو خيار کو ځانې پوه کو فر نفسي نو خپل ځان د پایدې لپاره دی لګیا دی و من امیا سو کیړون شو ځان نه پوهه کیو فعلی ان سزا ده په دبانی و ما انا علیکم حفیظ انی مزه پتا سبانی ساتنه کون کیو و ما انا علیکم بحفیظ نی مزه پتا سبانی نگاهبان اتا ته ما ویلو کنه د قران نوم دی بصائر شابه کړه سن دی بصائر شیر قرآن رحم اللہ کتاب نو کی خود البصائر البصائر المتوسلین بی آل المقابر نجانب کی راگے بابا رد البصائر انا ہوتے تو بصائر رد کے قرآن رد کے نغم البصائر کر دے البصائر لمنکرین التوسل بی آل المقابر اغو البصائر دار شیخ طائر اغو گو ربیات دزبکی اسمان پر بدمعلوم شی چې دا لاندې دی باندې وي ټول د بریلیانو د کتابونو خبر راغستې دي دا بریلیانو خبر راغلي هغه په مونږ باندې چسپا گئی اصل دیوبند عاشق قران رحمت الله علیه په جوړ راغستې دي البصائر الله ورا وکذالک نصرف الایات دې سره شروع کی بل باب عقبات دی خو زګره دي ته وګه زم معنا غانې کوم دې سره شپږم باب دی اخرانه تر 117 نمبر آیات پوری او په دې کې دری خبرې دي یو دو قاعدې دي عقبات او دو قاعدې د مبلغ د پاره سویب خبره 110 کې زجر دی زجر او درې ما خبره دعوت ورکول دي چې په صلب د الله تعالی په کتاب کو افغیر الله ابتغي حکما هو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا تا دو عقبات مخکی اوریدلی دي وکذالک فتننا تا ته وی اله بیره ته دا مسئله کوي اے بس الله شکر گزار پیږي تا ته وو استابل کار رشته وکذالک نفصل الايات لتستبين سبيل المجرمين او کنا زما خپل کار نشته وضاحت وکوم چې د مجرمانو او د حق پرست لار واضح شي اوس پس وای ته شي قصې دی یاد دي نو دې به کې قصې کوي دې قصې کوي چې قرآن رحم الله قصې ډیر دي واقعات دې به ته نو وای طيب مولانا سره هوتې د پلار قصې کوي نو تاسو قصې چې ته نو تاسو کوي کنه تاسو تاریخ ته قرآن کریم کې واقعات ذکر کړی دي او قائد محترم سے خوخکولی طریقی سر زبردست طریقی سر تاریخ ہوئی آغا ٹول را ٹولی اسرا غنڈی فکر مزیدار دا اعتراض بدبانی کی ورے خان تو قصی ایک ہے دارنگی تا تب ہوئی تا کم دے سبا کوئی لے دی توبہ نوکا دی طرف تدی کانے ورہ غرزاو اوہ شری تا نا قرآن نو آم خان تال تا قرآن ملے دی او کا نور زیون ایدائی نو در بشم جا کی بنم او کدا دې سبق ویلی نو ګربر تا کینم نو الله یو کذالک نصرف الایات معنا غالی یاد کا او لگاوا ابن کثیر لکی وکما فصلل الایات فی هذه السوره لکدی سورت کی چما دلائل تفصیلی بیان کړو دی سورت کی مجدا تفصیلی دلائل آیاتوں میں تفصیلی کړو من بیان التوحید اگر مدارک نغد آگری کثیر کما فصلل الآیات فی هذه السورة من بیان التوحید وانه لا الہ الا هو او ددی بیان میں ہوکو چی اللہ وی الہ زیما ہا کزا نوزغ الآیات و نفسرها دک سمون آیاتنا واضح کو تفسیر کو و نبینها فی کل موطنین هر ځای کې موږ دغه څه وضاحت کوو لجهالت الجاهلین دا جاهلان جال کې شرک نو موږ وت وضاحت سره وو چې دی پیې شي جهالت ختم شي وليقول المشركون والكافرون المكذبون دارست يا محمد دارست يا محمد دارست یو قرات کې دارست من آل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم خان سد یهود ندی زدکڑا کڑی دنو منگتے ہو سوائے تا پوسو کردین زمان دی ملگو ربارا کی بے قاضیانیان دی قاضیانیان قاضیانیان دی قاضیانان وی اپس سے گرزمین اپس سے ویزمہ پلار دا چاہوی چستا جو قاضیانی شوئے دی قاضیانی شوئے دی پنج پی یان دی پی ادب دی خطا دین سبق زبیرے دی دارست او دا دارست یو بلا مانا ام دا دارست تلو تا وخا سم تا واجا دلتا تا جگڑی جوڑائی بگتا زکی نمانو سا جگڑی جوڑائی نو کل یو خبر اکی کل بلا خبر سی اشاری مشاری کئی وائلہ کسی اشاری مشاری سلکم خوچا جی پیاس پٹکڑی نو او سخی پٹکڑی نو بڑے پیازی نو سسخی سخی کوئی نو ما خود نہیں یاد کری کوئی سسخی سخی کوئی دا رست دا رست جواهر القرآن به وګوري وکذالک نصرف الآیات الله تعالی موږ دلائل واضح کو اړو راړوي صرف کسی غیر اړړ دلائل اړو راړو کنه وليقولوا لك بودريږي سوق باندې ایک بخت شي سوق باندې بدبخت شي لك بودريږي سوق باندې ایک بخت شي سوق باندې سوق با سم شي او سوق با کم شي سوق با خوشاله شي سوق با اخته په غم شي لك بودريږي کنه سوق باندې ایک بخت شي سوق با بدبخت شي چن ایک بخت شي وي سم خواندیو کو او چه بدبخت شنو ولی یقولو درستا ولی یقولو درستا تا تبوی بس تا خو تا زڑکڑا دا مسالا پیتی دیکڑا پیتی درستا بس کئی ہے نو ایو مانا دام دا لتقوم الحجت علیه چ حجت پدی قائم شي دلائل من بیانو لتقوم الحجت علیهم وليقولوا درستا وليقولوا درستا تعلمتا ايو مانا دام ده کمرا تا مون نمنو ولی د پلار نیک دینا زور دین دی روان کو درستا دا سه خوله خبره وی چورای بون کو خړل دیو جمیش پی خیراتون او لڑمی الواگان او کلیزی ویو ترہ تا پکو دا تراؤ پا ختم کیوں مو ہو منہ کہو پلانکی جمعات کے پک چرگان سرکی گیو پلانکی جمعات کے چرگان سرکی گیو الواگان او پخی گیو شتنگ بوتلی ور کئی او تخو منگ تا ہر سدی خراب کرو اگر ہر سدی دان اروان کرو تا سی خکولی زمانگ ارس روانو او کنستاسو ارس روانو خدای نور روانو سمیوی خمیوی سمیوی مر تاسو چراله موږ له بغار سخرا پړلو زدل تعالی الحمدلله ختم کوم زماده مقتدیان ډیر خدي ماشاءالله ډیر خدي مقتدیان دي الله دې ټول نیکان صالحان کی اول کې جزرار ختم می شروع کو نو خامخ دې زړه عادت ما تیر کله شیز مکه وای دا شیخانه دې ختم مونږ دلته کې وکړو او بس دای چې دنو مینه وخت بل دای ځان مینه او کیری راړه چې چا خړلو خېټه خرابې شوې بس بیا اوس نراړي خلک دې کړه دې ته پته نه ځان ته هغه خپل مینه کوي خو چې پته ته ولګي چې بس بھائی دا اوس مونږ سکه وخت ولګا باقاعده په دې جمعهتونو کې اوس هم دې نور دانو ځان ته دې وبنديان وایي راپو ته کې پتا وی اصل پتا و راپور ته کا دو تراو په ختمونو کې دا غونډي دغه شزونه او دا الواګان او دا مټایانی او دا چې دنو دا سټینګ بوتلی کیرو چرغان هغه دا لیکري دا سر پتا وی دا بدعت دی پی سی ولا باقاعده را غونډي انا ساده ورو کوله اپ سی له جوړا غستل غواړي اپ سی له مټای دا ویراړل غواړي او خلکو ته منډي وای پلانکی جو ماکه نن ختم دلته بو ارزو لانکی تب ورزو نردان لالی جی دی اللہ غریقی رحمت کی اللہ دی او بخی اللہ تی او بخی نردان لالی جی او بخا داموریان اسم دا کارو نکی عبادات من ختم کرو اغا جز لگیاو لگیاو لگیاو دی جماعتون تب دی جمعیش پر مانی رجوع داتی جمعی پر مازی گر باری چی مزمون جماعت تبرا لی دن نبدر شورو شو بس ما برات شورو کو آری جی بے تیری دیم نا دلتا نبدر لگیاو تیروی خودلتا لگیا دی بس اگر جماعت تیرس نالی اوس چې دا بار بار چې پاتې کی چې راشي کړه خیراتو کې زړه جوات راولېږي هله کسره را لېږي دلته دا اول خدای رجب ايش په غريزه لړمي صالحتي دا ټول بدعات تي تک ثواب پکې نشته مړي ته نه رسي خیرات کې بشک او کا قارن والا جماعت لا آباد او کا غریب له اوړه والا چيني والا ګوړه والا پیزار والا کپڑے ور کا او به حق پر مړي تا هغه ته ثواب کو رسي زم او کلن خیرات کې کنه فخول کې هم ټیک دا چې د الله رضا نه پاره او بدعات وسره نه دا لړمي الوا کلیزا جمیش پاس وریختی د کارش پا دا پیغمبر پاک دې کړي صحابو نه دې کړي تابعین نه دا بدعت ته گمراهی دا اچھا کوم ملاسی به خوري ناغه بدعاتو کې مبتلا دې موز واپس نه کیږي موز واپس نه کیږي ويکرو امامۃ العبد والعام والمبتدعی دا ټول په دې لګیاو شوړ به امام څنګه لور کړلا حافظ لا حافظ به تراوی کړی وي ځان استړې کړی دی شوړ هووالا دا یاد ساتي زمون کوله به دی وبندري کړی دی چې یو قاری نه ملایويږي چې تاسو اس تراویو کې ختم وکي نو هغه چا په تراویو کې چې هغه پالم تر کې په باندې تراوی کوي دا سیدی دا غوړه دی دا چا نه چې هغه تراو ختم نه کوي په پای باندې دا پیسي لړمان دا ملایم مټایا نه پر لانجی او په جمعات کې بغوبل جوړي لکه دا سده میلې ځای دی او جمعات دی او جمعات دی برمونګه الحمدلله نو د الله رضی الله وبخي الله تی غریق رحمت کا ما به تراوی کولی رو رو رو رو دا کار ختم ختم ختم بس اوس خمزدار بس ختم وشي بس دعاو شي دعاشته دي دعاو شي ابو مخبري زي خلاص بل زي لك پتا ته وای دا رستا زاړه دې را لار خراب کړو ار سد را خراب کړو داوت باندې راځي امتحان خان ټول می درته وای ګورا دا رستا زړه دې کړه دا مساله خد پلانکی نه دې زدکلا کړي دا چګړي جوړای زوړ دین دین روان کو تا خو موږ لا خراب کړلو دا څو خولي زمونږ مسلمانۍ و چې زمونږ مزي وي پېښې کړ په دې باندې کابرګرام بابا رحمت الله علی وې زمونږ په دې علاقه باندې یو بدعتي او سخات پېنه پرې خدو سفر پرې خدو سخات دا به بالکل نه پرې خدو یو ورځ چې د سکار په ستره ما جنازې له بزرا سیدم ما په سخات بنداو ویچانه تاسو کو دېړوندو چې کابرګرام واستاشتي یو دې جنشتي وچ زه نن بس خات کو نن بس خات کو وی دې کې زره ورسیدم وی ما السلام علیکم یسو کی وی کابر نام استاد ما په پښتو کې وی تا خو مونږ وتی کړو پېمای چې تا خو مونږ وغولو وی ما چې بيد غولم پرې دم نو تا خو مونږ وتی کړو وی ما چې بس مطلب ارس دې را خراب کړو ارس دې را خراب کړو ما وته چې چدا بدعات دې باندې پری خود نه کړه که تاسو ما پری خدای که تاسو ما پری خدای دی وای ولی یقول درست اوس په پیش ردی اخسو زیم در خپل وامه ولی یقول درست ولی یقول درست ولی نبین لقوم یعلمون او چې واضح کوم دی قران کریم لرا ولی نبین هو زمیر قران ترا جه دی مخکی آیات وي آیاتونه په قران کریم کې دي کنه نو ورین وبین او چوازه کوم دا قران د پاره دا کوم چې هغه پویږي چې نه پویږي هغه سم نه پویږي فیشت کنه بدی باندې اتبع ما اوحی الیک من ربک روان اوسېګا دا هغه صفات ته وایې کړي شوی دا تر په طرف ستانه لا اله الا الله نشته رسو کوم اله بيد الله تعالی نه وحی دي شوی دا و اذن مشرک مخوالو د مشرکانو نه پروا مسا تخفل کار جاری ساته ولو شاء الله باشرکو کدا الله تعالی اراده شوی وي دی بشرت میں وکڑے سمانا کہ اللہ تعالیٰ پزور خرق مسلمان کو لے رچا بشرت میں وکڑے وما جالنا کالیم حفیظہ ندکر دولے منتارا رب دیبانین متصرف انی تو بدی بانی زی موار چاہتا بزور ایمان نشی نصیب کو لے ولا تصب اللذین بیان دا عدب کنزلی میں کوئی آگ آسانو تا یدعون من دون اللہ چی دی را مدد کی دا اللہ تعالیٰ نے علاوہ پھر باو پسی کنزلی انہوں کی استغفر اللہ لوی ولیو دارنگی نیکانو بندگانو پسی ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله غني دیبه کنځلو کی الله تعالی ته عادوند دشمنای د واجبنه بغیر علم بغیر علم نه کذالک زینا لكل امتنا بالهم دک سی خستګری د من ارومت ته دای عملونه هغه ته د خپل شیخ خستری اسره چې الله په سی بدوی کته وای چې الله په سی وسنګ بدوی ز چیرایشی کنه بیار سوی بیار څه کوي دا دې دادا غواره دلته کیو بره دی اوسم لا جون دی دی اجو خان بابا الله دیو بخي وتوي استا خدای ری تعالی مرچکی دغه داسي و د دې په دکان کې وتوي هغه وتوي اجو خان بابا وتوي الله ارس کوي مالک الله دی خالق الله دی متصرف الله دی و استا خدای ری تعالی مرچکی کسه شه و الګانو تعالی د الګان درکی اجو خان بابا داسي الله سره علم کو الګان راو غستل هه والا دلا ایسه کړو دی باندې وې دا خوستا لاس ته وې دا لاس ما الله نه راکړي ادا لاس مال الله راګړې ادا الله دې چې الله دا نه وغختله ما دا غلط راست نه چاچولې ادا مې نه شوړه غسته ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله بغير علم زد چراجی بیار سا خلق کئی وَكَذَلِكَ ذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّتِنَا مَالَهُمْ ثُمَّ الْعَرَبِ بِمَرْجُهُمْ بیا عرب تر دی و بصیر دی دا فیونب انو خبر بکی دیر بیما کانو یومن پاس جدی کم کولو اقسمو باللہ آیت مشکل دیکھا و اقسمو باللہ قسمونا کی دی پا اللہ تعالی ونی مضبوط قسمونا لئن جاتم آیت اللہ یؤمنون بها شکچر راشدی تا موجزہ زانی یادو فرمائشی موجزی غختلی استاد سروز و رکوری استاد باغی او تدی اسمان تاو خیجی کا نا نو خامخا دی بی ایمان راوڑی پدغا موجی زیبانی پدغا موجی زیبانی بس راوڑی سب راوڑی ایمان براوڑی نو صحابو ارادی شی کانا موجزا دا زیالا کم در پاسانا خان ابن کثیر لگوالے دے خوزیر واندر سکو ما سمی ہوئی روان در سکو ما صحابه و ارادی معجزه در شي کنه جی دی به ایمان راوړي کی وسر راوړي او رسول الله صلوات والسلام هم هرسنا کو په ایمان راوړلو باندې الله تعالی او قل انما الايات عند الله او آیا یقینا د معجزات او اختیار د چا ده وما يشعركم وقيل المخاطب المؤمنون اي وما يدريكم ايها المؤمنون وما يشعركم سشه د چتا سو پیا کئ تاسو خبري تاسو علم راولي چې دای به ایمان راوړي معجزې دي ورته راشيو ایت مشکل ده په سوري ده دوام چا تعالی او تعالی وای مؤمنانو ته صحابه وتا چې تاسو سشي پیا گئی په ایمان راوړلو ده دی باندې چې دی به ایمان راوړي زمونږ استادو قرات کې ان نه ده خو یو قرات کې دی کې ده ان نه اذا جاءت لا يؤمنون الله ما تطا ده یقینا دا معجزه چې راشي دی ایمان نراوړي نیر علی کا معجزہ کم پرمائشی معجزی اسی معجزی خورا غلی او ایمان نروڑی دا رسو پی دلیل دی و نقلب افئدتهم من ددی زنر اڑاولی دی ددی سترگیم اڑاولی دی مزاری پا مانا دمازی زکا چی دی پا قرآن پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا محمد او پا دی معجزو بانی ایمان ندر اوڑی اول زل نو من دی پا سرکشای کی سرگردار پی خودی دی ولو اننا نزلنا الیم الملائکا کمو تا ملائک راولو پرشتي وس خبر وسر راو داش مخامخ راشي پرشتي خبر وسر مړي وکي هر څو ته مخامخ راوړو ما كانوا من ذا زديان دي ایمان راوړي الا الله وقد الله خبر ادا الا ان شاء الله نور ذا زديان دي نو تاسو مطالبه وکوي چې معجزه دي راشي چا ته الله تسلي ورکلا مؤمنانو ته محمد رسول الله ته وما يشعركم وما يدريكم پر دې پېښې پای کنه دا خو می سکه کم قرات وی ان می وک ان می وی ان زمونږ استاد مخه تاسو دی ان نو لام پکې زائد دی و ما یشعرکم سدی چې تاسو پویا کوي اے صحابه او مؤمنانو ان اذا جات چې یقینا دا معجزه کلا راشي یومنون دی به ایمان راوړي لا په معنا کې مراد نه دی ابن کثیر وایي لکه ما مناک الله تسجدا ما مناک ان تسجدا لکه څنګه ما مناک الله تسجدا کې لا زائد دی ما مناک ان تسجدا ته څه شي منکړې ابلیس د سجدي کولو نه دلته هم دغسې انها وما یشعرکم تاسو ته څه پته ده انا اذا جات منون چه کل دا موجز راشی دی با ایمان راوڑی تا اس دا سپتا دا نراوڑی نراوڑی و نقل و فیدتا هم امی لگاو انہ لگی دا وما یشعرکم سدے چه تاسو پیا کئی انا اذا جات منون چه کل دا راشی دی با ایمان راوڑی نا دی ایمان نراوڑی یادا دے چه انا دے خو انا پا ماند لعل سر دے وما یشعرکم تاسو تاسو پتا دا چې دی به ایمان راوړي لعل اذا جات لا يؤمنون بالا زائد نه شاید چې دا معجزه راشي او دی ایمان راوړي تاسو تاسو پتا نشته دی ابن کثیر دریم جلد صفه 71 صفه 72 صفه 71 صفه 72 بیزه حسن او بیا زه خو حوالہ درکو او ته بیا چې راوړم باسي سو باندې غاڼې وکړلې درې حق کولې زړه دی یخشو تحقیق نه تحقیق نه دی دا توجیهات تاوریلو دو توجیهات نورو کی چې پنځ برابر شي چې پنځ برابر شي دو نورو کی او دي کی دا خطاب کافر ہوتا دی مشرکان ہوتا دی چاہتا دی مشرکان ہوتا دی مشرکان اترے لگ مخ کس رو لگوا وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَا اَيْمَانِهِمْ دی پا اللہ بانی مضبوط قسم رکول چکہ مونگ تا موجزہ را لکانا مونگ پی ایمان روڑو اللہ تعالیٰ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ابن کثیر مانا کہ وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهُمْ وَمَا يُدْرِيكُمْ بِصِدْقِكُمْ فِي هَذِي الْأَيْمَانِ سشیر جتاسوی پی اکڑی ای پریشتینوالی دی قسمونو اللتی تقسمون بها تقسمون جتاسو کم قسمون کوئی چی قسم دی چه موجزه رایشی کنا دی با ایمان روڑی زانی آدئی زانی آدئی من با ایمان روڑو خطا موجزه پرمائشی را اوی و علاها دا فلقرا انها اذا جات قرد تبیا لا يؤمنون بكسر انها على استناف الخبر عنهم بنفي الايمان عند مجيء الايات التي طلبوها انا مازن پیا کا وما يشعركم سسید جتا سو پیا کئ پرشتینوال استاسو پدی قسمونو کی چاو تاسو پدی قسمونو کی رشتنی ای او ایمان براوړی دا رست استناف ته الله تعالی صحابه کرام تو انها اذا جات لا يؤمنون چه دا معجزه راشی دی ایمان نه وروړي دی په دې خپل قسمونو کې رښتینی نه دی ښا دا زديانه انادیان دي انها اذا جات لا يؤمنون او یو بل صورت په کوم دی قرات ته ناو پینځه به توجی شي وما يشعركم سره چې تاسو پیه کوي چې تاسو په دې خپل قسمونو کې صادق یې انها اذا جات لا تؤمنون دا معجزه چرایشی نو تاسو ایمان نه راوړی ما ته معلوم یی زدیان یی کنه ونو قلب افرتم ابصارهم سودا زړه ما اړولې دي سودا سترګې ما اړولې دي ځکه تاسو اول دل ایمان نه راوړی سپیرتوب به اختیار کړی دي سپیرتوب د سره خطه دي که تاسو ارسره معجزه پیش کړی تاسو ایمان نه راوړی یو قرات لا تؤمنون دي شابه کنه سو ته جی اچول ورته پیښ شو خوان دیو کو وما يسركم أن إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم هو تاسو غوري کنه الله يم قسم کو خان اوس وی دلوی ځان قول راکا تاخد مکید مشرکان نم لاندی ای وچ مضبوط قسم کو نو په الله به کو ا دې چ مضبوط قسم کین لوی ځان په درشل باندې کوي وی دې پیر بابا دې درشل لا بغوتی ورړي ډیر بابا درشل لا بغوتی ورړي سنجیر لا بکونډی لا بغوتی ورړي او نه نه نه نه نو لوړ زماز لکر کا کوي څه چل درکې دې کنه ما نه هړ کر کا کوي نه هو ور مې راغو دې چل وای مې زماز لکر کا کوي ابن عربي وای ابن العربي انهم كانوا يعتقدون ان الله هو الاله الاعظم وان هذه الالهه انما يعبدونها ظنا منهم انها تقرب الى الله زلفا وی الہی الله غنو زکه په الله قسم وکول او دا نور بیدا زمان اللہ تصر پر درجہ کی رزدے کئی وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ رضی اخشو رضی اخشو شوئے مسیح پارا شورو شو دا خیرہ سارا ہو برا شکنہ انشاءاللہ تعالی داتی چستاز لبا یخشی زماز لبا میخشی اللہ دی میرا بانش اللہ تو میرا بانش اللہ تو میرا بانش اللہ رتا اس خق عالمان دا قرآن کریم یہ بائی اللہ هم خم مفسرین دو قرآن کریم کا ازمون دستر کو یا خوال ہے گوائی ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ کچرتا منگا را لے گلے پا دیبان ملائک اور اولی کو او خبریو کی دی سرم بڑی اور آجم کو منگ دی تاری اوشے معلوم ہے جمعی خبری نہ کئی کنا او خبر یو کې دي سرمړي دلته خبرې نه کوي خدای دې اجرا راغله دې او پلان کې چل له او راجم کوم دی تا هر یو شی دادی چې کوم غواړي قبولن مخامخ دادی چې کوم غواړي استغراق عرفي کول استغراقي او عرفي کړه ما کانو یمنون دی ایمان نه راوړي الا انشاء الله لیکن چې الله تعالی سو غواړي هغه کیږي ولیکن ناک سره به ضرور لیکن زیاد د دینه جا الله کا رخ لیا نا پوی کیا وکذالک جعلنا لكل نبینا تبلا قبضا توبا تب مسئلی بیانا ہے وی منستا خو بلکار نشتے دے منگ دی تنگ للو دا مسئلہ دی زڑک للا جگڑے جوڑائے طربت پس شروع شی نو پکری کی بہو گردی علاقہ کی بہو گردی پیران راجہ مکہی ملیان راجہ مکہی مناظر و سرکو دا امتحانات تی خان مناظر و سرکو دیر شی برا جمعشی یو ملاسه براروانی بل براروانی او دا از شیخ سے قید محترز دیر مزدار ہوئی دیر مزداری ہوئی یو بابا کی مشروع خاموش ویلوی اولا بائی کرام راغلی دی نن با پڑکی گی پنج پری برن پڑکو آغا دے پلانکی صاحب ایک سے براغلی دی آغا مولئی سے زبردست پڑکی والے دی آغا سر زور کتاب دی دی لگو والے دی خوصے نوی کتاب اندراری اصر زور کتاب دے پخوانے تو اور نکنو در نکنو دا پاتی شوئے دے ترخ کی روڑے دے دا ٹول برا جمعش سبحان اللہ سبحان اللہ فنجر شر قرآن رحمت اللہ تعالی علی کاغو واقع قائد محترم سے ذکر کئی فکل چی زنوی لوی رالما او کار به شروع کو او وعده میو کو دا بدرای دا خور چه دی کنه دا یو رستول ډکتی ایک یو ملګری وای زما هغه وخت کی ویرا په سار را لې چې پیرا خبر اړه راګړ وړه دا مولیان ډیر زیات راغلی دي او مناظره سره کې دا شور جوړ دی ایمه وته چې بس دعا کوا الله بخیر کی او دې کدا خول ټول ډکتی او زو کور نه راوتم او دې چېږي والی روزا مناظره وکوس په مور پلک راونی سلام چې تا ځان مرد لور کاو نو دا ځوانه جانې جنې دا بچا ته ناشته تا ما ته ویره ما بو عدل الله کاو ایمه وته چې موري مال چې سری کری شوی هغه نه بدلیږي صرف دعا کو چې بسم الله کوم کنه بسم الله نه مخ کې لیکن بیا ته وګوره تا اوی بس منډه وکړه یو پوری تو ختم او چې تقریر می شروع کو بیان می شروع کو قران آیتونه الکانو کې جذبه را لده کړی الکانو کې او دغه مولیان عدل بدل صوفیا کی پرتیوی ته واغانې ماګر وټو دګر دي او تو رسلی منډه کړی چایو تر چانا پانی پاتی وی چانا پیزار پاتی ہو چانا پٹکے پاتی ہو اس پیری بگڑائی میں دو مولیانو لی دیو چا خوالش فم دو دریاب زنگو خاتو اے شیو یانو انقلاب پالکانو گرا لی اللہ تعالی انقلاب راولی خود تکارو کا دا چگی بدواری واری کی گی دا کتاب دے اپدی کی دی کری دی کنجش نشینت بر قبر مردہ بداند مادنر پا قبر چی چن چن چن چن چن کی نی نو پتہ وته لګی چې دا چنټن دې کجا چنټن چالي کری دي دا یوسف غدا لیکری دي ثوکو لانکه منجورو سړیو اځري منجور نه منم دا کتاب بسو منم شي څنګه مزدار وي ته دا منجور نه منم دا کتاب بسو منم اف غیر الله ابتغي حکما راضی دي الله تعالی په کتاب پیسہ لږه قران او سنت باندې پیسہ لږه کو کتاب او سنت اللي سيرفي تاسو بیا دي کنه کتاب سنت اللی سیرفی بلوت الناس فی هذا المحکی فمنهم زائغ لا غیر فیهم ومنهم جائز تجویز شکی قرآن و سنت دا زما کسوٹائی دا سکاگ روان دی او سچ دن اپا شک روان دی او تا تبو اتا متشددی او تا سختی جوڑائی فَإِنْ كَانَ تَجْدِيدًا بَيَانُ كِتَابِهِ وَإِظْهَارُ قَوْلٍ مِّن نَّبِيٍّ مُّحَمَّدٍ هَلُمُّوا إِلَيَّ وَاشْهَدُوا كُلَّ مَشْهَدٍ بِأَنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّي مُشَدِّدٌ اچھا یہ بگی کہ اللہ تعالیٰ کتاب بیان السختی وی دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر سنت بیان السختی وی اور رد شرک و دا بیدت سختی وی راشی برملا ہوئے چھ دیکھو سختی کئیو حیث پرواز و نساتما اللہ تعالیٰ وی وکذالکا لگستا چی دشمنان دی جعلنا لکل نبین عدوا منگر زولی ور پیغمبر لر دشمنان شیطانان دا انسانانونم او دا پیریانونم او مالکم ندینار رحمت اللہ علیہ وی دا پیریانو شیطان پاوز باللازی خود انسانانو دا شیطان وی دا ډیر ګران دی دے پاوز باللام ندی دا انسانانو دا شیطان امامی نسپی وی ان شیطان الانسی اشد علی من شیطان الجن لانی اذا تعوست باللہ ذهب شیطان الجن عنی و شیطان الانسی یجیئو فیجرنی الى المعاصی عیانا او دا انسانانو دا شیطان رازی گناونو تا میرا کاگی دملا دا میز ولا وال غاڑی پټانګي هزار چا دا صحیح نه ری خو یې خو 50 روپے رښتیا کار سمې وې نو ته ما په کمپلیټو نه کایو درس را باندې نو خو یې خو 50 روپے رښتیا تا دې ته شیطان انسی وای انسی شیطان نو الله چې استاد دملا دا میز سړې وې نو دا اوس د سړې د وسط نه یو یو شی کو نه کړل چا دا وایل نو زه خو ښکارا کړ چې زیما چې ما ته پته ولګي وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا الله ویلک استا چې دشمنان دي دا چې مونږ کړي وداري او پیغمبر د پاره دشمنان شیطانان د انسانانو پیریانو نه یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول وسوسه چې ځنې د دې ضرورت د خسته شو خبرو د چیکنو خبرو کبرګان به معنی کوله کبرګان به د چیکنو خبرو چیکن کپڑا د خسته شو خبرو کله وی وچ زخرف القول څه ته وی د پاسه په د لاندې غوښایو د پاسه په واخو الک الان دی ګیلټ دی پاسې دی ول سونه وبو ور کړی دی سرو درو وبو ور کړی دی دا سی غلطه خبره به خسته کړی وای تب وګوري چې زده ته دلیل پېښ کوم او کنه سړی ځان باندې ویری کیږي کېدې چې دلیل زهره فال قول غرورا غرور اند پاره د دوکا کولو فلو شا ربک کستا رب غختره ما فالو دی بدا کار نه کړي فذر هو افترون پرې دی لرا اج دې کوم درو غختړي کبرګان بابا وی اورز دیار لسر په سره حلل دولس دیار لس ما ته چاوي چې مليان نه لري رااله به یا یو پکې چاळा غونیو چاळा کو توانی وی اشعت اللمعد مشکاف شهر راغستوا او ذ كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها د دې معنی کوله چې ما تاسو د قبرونو زیارت نه منکړي وي خو اوس دغه لزئی نو خیال دا و چې په بریان زیارت د قبر نه مانی اما ته زیارت د قبر خوځم نه خو شرکیات او بدعت نه منم غرګوټی نه مخم وې دې دا وېس رزي پیراوات دي او ویل کیه دي او یشو یا شم بابا پمای کونتو نه چ کوم زیات چ کومو آیا پجورو ها جبه ختیدا کونتو نه شې سره بدسې کونتو نه ته کوم زیات کوبوي آیا پجورو ها ما شما ما کرزبو زیم از یاد جو قبو پس ما اجاز میں دیم شما را از با اجاز جو قبو بیماتی دیخوا گو را ما تزمیر راجے کا تپ دیدے کوئی گی عبدالحق سے پیدا تپ ہوئی گی دا خدا مطلب ہوئی چھے قبر زیارت خمنا نہ دے پلی مقبرین رڑشا دعاو کا مڑوتا زان تاخرت یاد کا اور گوٹی پزار مخلو جنڈی مخلو قبرنا پخولو دا ناروا دی ویچی دا شروع شم دیکھا نا ټول پاسیدلو بیا بلادی راځي دا احزاب چې ودلل بیا نه راځي دا بلل شي کنه احزاب لړل بیا نه راځي دا چې جدن سه دی افغانستان ته احزاب راغلی لړل بیا بند راځي بیا بند راځي دلته مليانو ازمیخ کړه دي یو ورځ یو شپور راغلی چې اوسې مې وتاړو ورته په مخ روان دي بیا بلادی راځي هیڅ پروا مې ساته و یو سیزو ته ورځوا وای بای هو دا حل کړي ولو شاء ربك ما فعلوا فذروا ما يفترون دیلم دړه پکې نشته په دې ځکه نه پدې وره دړه دړه دیلم پکې هم نه ای الیا وی دا ترجمه غلطه کې دی آیت غلطه ما تراشه او خایې دا لفظ دی غلط وی دا ترجمه دی غلط وکړه دا عبارت کې صرف نه حواز بر شکریا ادا کوم جزاک الله ترته خو غایې کنه نو خایې نو اسې بس دیږي دی داسی کئی دی داسی کئی ولو شا عربو کا کشر غختل وستا عرب ما فعلو دی بداکار نوکڑ پری دی لراوچ دی کم درو جوڑی ولی تزغا او دی دا دروغ جوڑی لی تزغا ایلی افرت اللذینا چه مائلشی دا زخرو فالقولتا دی دروغ خبروتا زنون دا کسانو چی ایمان لری پا آخرت بانی ولی ارزوهو او چی خوخی کی ولی اختری پو چی جوڑ کی دی ما مختلفون آج دی کم دان نا جوڑی تبا جواب کئی اف غیر اللہ ابتی حکمان آیا بید اللہ تعالی نا اولا تم زبل پیسا رکھا ان کے حکم الذي لا يحكم الا بالحق حكم اغي توي چاغه کې صرف حق دي قران کې صرف حق دي او هو اكمل من الحاكم دا د حاكم نه اي اف غير الله ابتي حكما نه دي دا حاكما نه دي اف غير الله ابتي حكما نه دي ځکه حاكم اغي توي چې فیصله کوي لانه كل ما يحكم كحق كنا حقي او حكم اغي توي چې صرف حق وي او قران صرف حق وي ځکه حكم تعبير کړی دي اف غير الله ابتغي حكما یو حاکمی ولسی حاکمی حاکمی نه دی ویله حاکم نفس په فیصله کوي او حکم په حق په فیصله کوي نو قران په حق په فیصله کوي کنه اف غیر الله ابتی حکما الله تعالی غدا تجرا لګله تاسو ته کتاب واضح په اصول د ایمان کی واضح په اصول واضح په سکی په عقایدو کی بالکل عقایدو کی بالکل واضح ته خو پرو وک نه دی پرو وک آبتی حدیث سره واسي مجتهدین په اجتهاد سره واسي آګه سان چور کړه ته مون کتاب یا لمونه پویږي چې بشکه دار علی کله شهره ته طرفه درفستانه بالحق دې پر د ښکارا کړو دا متمکه ده شکون کو نه او پورا شوی دي حکم نه درفستا قران صدق ان وعد لا فرشتین والی کی پی وادی او وعیدی نو قران وعد او وعید رشتیا دي وعد لا او عدل دې پدی کی فی امری و نهی سمانا پورا دا کلمه درفستا چې قران کریم دې دا قران کریم انوم دې پریشتینوالی کی په وعد او وعید کې چې وعد او وعد او وعید زجر او تخویف او بشارت ده رښتینی دي وعدلا او کم امر چې کړ دې کم نه چې کړ دای کې عادل له کې انصاف دي انصاف به کی نشته لا مبدل لکلماتی نشته رسو کوم بدلون کې د الله تعالی کریم ولرا او د الله تعالی اورینو کې ده اقرار دې اقرار کوون کې په دې په زد کولو د زد کوون کې باندې یا السمی اوریدون کې ده دا غس چې دی وی او ال یعلم العلیم په دې پاسه چې دی په لونو کې پټای وای ان ته اکثر باندې فلر دي تاسو وی دی بل تر ډیر تاسو لګی نو که چیرته تا وی دریو کې ډیر واغ چې بس مګه کې دی په گمراهه کې نو یذل کان سبیل الله گمراهه کې ځکه وما شایم کرام مجتهدین اجتهادات کوي چې جمهور په بروالې کې کچرته تا وی دریو کې ډیر واغ چې بس مګه کې دی په گمراهه کې نو یذل کان سبیل الله تاسو ګر شرابیان او کبابیان جواره والا په هاشه او ریانه والا ډیر دي کنه کان ډیر دي هغه ډیر دي نو چې تاسو دا 30 روپے بزو 10 روپے بزو نو خدای ته به ورسه وای ان ته دي اکثر امر فلارد یذل کان سبیل الله ایتبون الا ظن هی تابع دی لري کی مگر تو ګمان او نه دی مگر تو کلیان ان ربک هو عالم اشک است عرب فیا دی من یذل دا الله فیا دی یعلم من یذل عن سبیلی دلته یعلم مقدر دی ها یعلم سره ویږي الله تعالی په اچا باندې چې خطا روان دي لار دي الله تعالی راځه کوم چې عالم سی غرس په تفصیل دي په تفصیل په اسمه ظاهر کې چې عمل کوي راغو مسله د کوحل دنو دلته هم یذل دي ندید پر عامل حضرت یعلم من یذل خان دا اسمه تفصیل په کې عامل نه دي او کته چې اسمه تفصیل دي بیا په کې به مقدر راو باسا ان ربک هو عالم بمن یذل او رس په دلیل هو عالم بالمهتدين الته عالم بس لکه به راغل لګره راغله مدارک ویل دینو ان ربک هو عالم من یذل عن سبیله او دا الله تعالی په دې هدایت والا باندې الحمدلله یو ایسه ختم شو کنه پایا کنه ومه ایسه دا او پدې کې دې رد شرکی پھیلی شاب کنه سده رد شرکی پھیلی خلاصہ دی اور شاب خلاصہ اور پدې کې مدری باب دی اول باب تر 135 او پدی کې رد په تحریم لغیر الله چې ځان نه حرام مل جوړوي حرام جوړوي 120 آیات کې او په نظر د غیر الله رد 121 کې ترغیب د قران کریم طرف تا 122 127 او پنځم او شپږم قاعده دا سبحان الله امتحانات دي مناظره وشولا اوس پستا په خلاف کې دا مکرونه جوړی ښا مکرونه به جوړی مشران براجمش حاکم تب خبر اوڑی جیل تب واچئی کالوشتقو الی القضات فانهم حکموا والا شکوا الی السلطان اللہ وی خپکی گما وکذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیا په هر کلی کی په خوام دغه سي مشران مجرمان وو استا خلاف بندوبستونه کیږي حوصله تنگا و اخر کې بداوی وی دې مړور غواړي دې وجل غواړي الله وی پروا ما ساتو وکذالک نولی بعض الظالمین بعض بما كانوا يكسبون زبادی بچ کوم کړی په یو بلون خلوم سمعوی دی په یو بلون خلوم وکذالک نولی بعض الظالمین بعض بما كانوا يكسبون سوزل شل قران رحمت الله علیه په سراغلی دی یو ځل دوه کسان راغلی وو چې بس درس بیس کې ویولو یا یو ته لګي خبري ورچ سوای چوګي کې خو د پزلي ولاګې دي اوس لري دا خو د وجلون نه دي ابل ته پی سي جي بغست دي پی سي دي خللین دي وې زه خدای زده کوم دې زه کوم ابل ته زه کوم وې ته کای بزته دي اټ راس کو زه پتاړس کو ته بده ولي زه بشاته تاولم فخپل الله به تنظیم کې خپل دې اس کی دا بیا الله تنظیم کوي وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما قالوا يصيبون یو توجیه مې وکړم توجیهات مشته دي یو توجیبی سر پکڑا لگا خواہ مشکلات میرے تولا گولتا دا امتحانات پر بن رازی عقبات زجر بے انکار رسالت 125 کی تخویف اخروی 126 کی دا تر آغا و جعلو للہ پوری لڑشا دیا بندو التوواما فاکولو پس خرائی ممادو کی رسم اللہ علی سر پیدا گئی نجد اللہ تعالی نمکی واغا صلی اللہ سمانا مکلا دا زکا چگی خودو الله په نوم چلال شي اوسن کافر خوخري خو سر په دغه نخري کنا ا د غیر الله نوم چې په واغزري شغه خوخري کنا دا برست معنا کوم غره کوټلې معنا کوم فقولوا پسخري مما صرف داغنا یاد کړئ د الله پاغي باني غرايب القران وای اي اجعلوا اكلكم مقصورا على ما ذكر رسول الله عليه او ګرځو د خپل خوراک خوراک بند په هغه باندې چې د الله نوم کې واغزري شي اعتراض مکو فلا یقالو انهم ما كانوا يحرمون ما ذكر رسول الله چې دی خو الله نوم چې پیغمبر کېدو نو آی خو حرام نه غاړو بلکې ته خو دې باندې اوسم اندواني کافر چې ذبح کوي د مسلمان د لاس راړي دا خوګي منی نه وې دا خوګي دته د لاس راړي نو هغه خدای الله په نوم چې حلال شي خوخري حرام خو نه غني الله او تاسو څنګه وې چې فکر ما ذکر رسول الله علی مطلب دا دی چې الله تعالی وي بن کوي دا خپل خوراک صرف او صرف پاغي باني چې دا الله تعالی نوم کې واغسته لشي تاسو دینم خوراک کوي او دی بلنم خوراک کوي دا به کوي اتا ته قسم نور کریم رحمت الله علی واقع ویلو کنه ویلې هندو په اعتراض وکړو چې الله دې لمړ کی په تاسو نه خورای ترې چې ساتي نه دا سوزي او چې خپلې مړ کوي الاري کوي په تاسو خورای هغه وته یې سړیا خپل چې ټوټه ولا غیر داغي نو بس کی اجل الله رته کوم لګولې د دین رس کی دې ټوټه نو بس کا کنه دې ته جواب ترکی به ترکی سي سره ماته ختمه اي دې خپل ټوټه نو اس کا کنه فقولوا بما ذكر رسول الله عليه هر دا علماء ساجي به خلق ته راکين به خدای وکړه فقولوا بما ذكر رسول الله عليه پس خره صرف دا غنه چې الله تعالی نوم بنا یا کړی شي ان کوم بیا ته مؤمنین کچری تاسو دته والي سي جواب ورکړو دته والي سي دلته وته وته نو وی نبی اسلام کو رسولت نه پس بجو سر دعا نه کړه هم نه ایتم نه کړی من ایتم نه کړی هغه وته یې کوله چې نبی اسلام ته نه کړی صحابه بدعت کو الله بدعتو چا کوله نه چې نبی اسلام نه کړی تاسو دا ماته دل حدیثه کوي ماته دل حدیثه کوي وې بالکل وې دا وې دا شکار دی چې دا چاکول لرنو او دل حدیثه کوي ماته یو تنوي چې ماته را دوخایا چې به تورات کړی مې من احدث فی امرنا هذا ما لزم من ورد البخاری شریف یو رید بدل نغد والا من احدث فی امرنا هذا ما لزم من ورد چا چې زمون په دین کې ونه کارو کو او دین وته ادارات دی تا مردود دی دا په دین کې نه کار دی یو رید بدل نغد بخاری شریف درد تر دی تا په خواري دي فقولوا بما ذكر رسول الله عليه پس خو یې صرف دا غره چې د الله تعالی نوم پیاد غریږي کچره تاسو د الله تعالی په ایتونو باندې ایمان راوړون کی و ما علیکم سچل تاسو الله الله تعالی چې تاسو نه خوري صرف دا غره چې د الله تعالی نوم پیواد یاد کړی شي صرف وقد فصل لكم الله تعالی واضح کوي تاسو ته دا سي معنا ځکه کومه کته واضح کړی دي کوم ځای کې سوره مائده کې مائده 112 دی ادي په نزول کې څه دی ز دې په نزول کې څه دی سورۃ الانعام په نزول کې څه دی اے خدای پاک پینځه پنځوس هغه 112 دی نو 155 کې وته الله تعالی واضح کړی دی مائده کوله سوره واردا او کته سورۃ النحل دی سورۃ النحل وګورئ التم دو نظر دغه الله چې دغه راځي رد راځي سمعت نزول کې 70 دی هوا ما نزول کې 70 دی نو هغه په نزول کې 70 دی ادا په نزول کې 55 دی نو خرست دی کنه رستو دی رستو په نزول کې غرستو دی نو خا خبر ادا ده چې دا ماضی په معنی د مضارع دا او سره رحمت الله علیه وای الله واضح کی دا او واضح کینا الله لګیا دی کنه الله تعالی پل کلام لگیا سبحان اللہ اللہ واضح کئی وقد فصل لکم اللہ واضح کئی اللہ تعالی پل کلام کی پدی گویا نہ دے اوئی دا زیتا استغانا قلقوم اگر توائم وقد فصل لکم ایقین اللہ تعالی واضح کئی تا استما حرم علیکم آچی اللہ تعالی پتا سو حرام کری دی اللہ مستررت ملے مگر آج تا سو تا مجبور کری شئی ضرورت پاشت روا پاشت اگر چی عام حالتو کی روا پاشت الضروره تتقدر بقدر الضروره فقها قاعده وهي او الضروريات تبيح المعذورات چې دې فقې نه خبر الى کم زيدي پېدي زيدي کنه الضروره تبيح المعذوره ضرورت دې دا حرام دې دا حلال اي الضروره تبيح المعذوره نو نظر د غير الله ناروا دي مردا ناروا چې تمري دې روا درو خو الضروره تتقدر بقدر الضروره غير باغ ولا عاد زياد په نخري تور مقدار کې وګړي ژوندې پاتې شي غیر باغن ولا عادل لردي ځان راوځي کنه دا قاعده او یقینا ډیرو دخل کو نا خامخا گمراه کې نور الله به اوای بخلو خواہشات دوباره بغیر علم بغیر د دلیل نام یقینا ستارب چره دې په دې په زیاتی کون کو وانی او پری دې ښکارا د ګنا نه پړ د ګنا نه ښکارا ګنا مکو زیراګانه پټم مکو ښکارا ګنا مکو شرکی پیری او پټ ګنا مکو دا کې دې شرکو ان الذين يكسبون الاسماء يقينا غسان چې کوي ګناه لرا سيوز زور نظر دې جديد بس زور کوي بما كانوا يقترفون دای چې کوم کولا ولا تاكلوا مخري مما داغنا چې دې یاد کړی نوم د الله تعالی په غیبانه مسله میکړه دغه نظر د غیر الله سوره بقره کې او یقینا دغه شیخ مخه پلیتې دا الله نه علاوه بل چا په نوم نظر یاد مرستا دا او یقینا شیطانان خامخا وسوسه چې خپل دوستان وتا دیو جادلو کوم چې تاسو سره جګړې وکیو جګړې به سره کوي خو اين تاتم اي موحدينو ک تاسو تابعداري وکړو د مشرکانو په حلال او په حرامو کې دغه حلال او تم حلال او دغه حرام او تم حرام او انکم لمشرکون یقینا تاسو په دغه وخت خامخا مشرکان به معلومه شي چې حرام او حلال ځان نه جوړول دا شرک ته مداسي یاد وساته جمهور قانون شپای کی او حرام قطعی دی او غی ته حلال وای او تو واقعی اغه حلال غانی او دا عقیده په ساتینو بیا مشرکی بیا کافر یو واینا تواتمهم کدا انگریزانو یهودیانو عیسایانو داغی تابعداری کوي اغه چې کوم حلال او حرام غنی اغه تاسو حلال او حرام غنی حالانکه قران او سنت کې حلال او حرام شته دی او تاغی ته حلال او حرام نه وای او دا د دې دا حلال حرام غنی او په دې عقیده لري نو مشرکی کافری او کته چې سم وطن قانون می دی بس ګناګار یم خو اصل خدای دی خو لکه اوس دغه پیسې لاغي کړی دا یی دا کیدا نو ګناګار بھائی ابي اشفق صورتونه د دم دته می ویلو کنه هغه اشفق صورتونه کې بیا وګوري دا به ظالم او فاسق دی او کافر عملی بین او من کان مې تن ترغیب د قران کریم طرف تا آیا هغه څوک چې مړو نمون جوندې کو مشرکو نمون واحد کو امون ولا اوږر ذل رانا علم د قران مولا ورکو يمشي بي في الناس دای راغست دې کله یو ځای درس کله ول ځای در یمشي به په الناس یو معنا ذم جنتی رې دې پدې جنتی رې دې پدې رڼا سره په خلکو کې د قران رڼا راغست دې او پاغي جنتی رې دا غي ظلمتونو تنه ګوري تیارو تنه ګوري په خپل رڼا د قران باندې روان دي کمن مسلو فی الظلمات دې پشان دا چا کې دي شي شغ په تیارو د شرک کې دي او په تیارو د جهل کې دي لیس بخارج من النبی وطن کې داغینا نه دا دواړه نه دی برابر دا دواړه نه دی برابر کذالک زوین للکافرین ما کانوا یمنون دا څنګه څنګه شي دي کافرانو ته هغه چې دي کومونه کوي الکه موحد شخا علی سنت والجماعت شخا چې نوم دی پاتې شي ان آثارنا تدلوا علی رفض ربادنا الا الاثار بنشر قران رحمت الله عز وجل مخ اثار می او من کان می تفاهینا علی سی وای العلماء باقونا عالمان بوی ما بقی الدهر امام الوسی دل ذکر کړی دی عالمان بوی تر سو پوری زمانہ وی اعیان مفقوده جسی بیت دی وی هو اثار فی القلوب موجوده لدید مهنت اثار ابد خلق بزرگ کی موجودی سنكتب ما قدم و اثارهم سنكتب ما قدم و اثارهم علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وی اما اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعت يموتون ويحيى ذكرهم واهل البدعه يموتون ويموت ذكرهم اهل سنت والجماعت يموتون ويحيى ذكرهم واهل البدعه يموتون ويموت ذكرهم مبتدعين مري ذكر يمري او اهل سنت والجماعت مرکیگی او داغي ذکر جوندے کیگی ذکر جوندے خلق یادے چې جونده هم تاسو وښته هم په کاڼو اوس مه وله خپل وای د قبر کاړي بیا ورستو وای چې خسړې وای ورستو بیا خسړې و خدا غو وخت به زیږې نو خیر دې بس گزاره کوونو وکذالک جعلنا فی کل قرية دارنګ ایمون کړي دي پاره یو کړي کیا کابر مجرمیها اکابر مجرمان داغي مشران لیم کرو فیا چی دی بکی چلونو کی دا حق خلاف وما ایم کرو نا دی چلونو نا کہیں اللہ بیان پسی مگد اخبرو دانون سارا سزائی دیتا دا کارا وما ایس سورن نا پوئی گیا فائدہ جاتم آیاتون زجر منکری در رسالت تا کل چی راشی دیتا یا آیاتون قالو دیوی لنو میں نمون خوی مان نراؤلو تردی پوری چی راک نیشی منگتا پشان داگی چی ورک نیشی دا اللہ تعالیٰ پیغمبرانو تا اللہ تعالیٰ خپویا دے کم زی چی گرزی خپل رسالتو اللہ تعالیٰ رسالت زی معلوم دے چی پیغمبری چالا ورکی تمو اج ما دی پیغمبر کی لگا سیصيب الذين اجرموا ذل چوبر سیا کا ساتھ چ مجرمان دی بدمعاشان دی صغار عند الله اکابر دی کر اکابر تکبر کئ ذلت پوت اور سی عند الله الله تعالی سرا عذاب شدید او سخت عذاب لما كانوا يمكرون بسود چرونو کول دیبانی فمن يرد الله اسو کی الله تعالی اوڑی ایاد یو جه ہدایت وتو کی یشر صدر الاسلام الله ول سینے اسلام تپلان دی سینه ورسته پرانه دي اسلام ته ول پرانه دي او د دین کارون وتا او رسول الله صلوات و سلام عبد الله بن مسعود سی وی کله چې دا آیات را لې نبی اسلام ته پوسو کړې شو د شرح صدر مبارکي وی نور یقذف الله فی قلب المؤمن دا ورنا دا چې الله تعالی د مؤمن په زړه کې واچي فیشرح له و ينفسه کولاوشي وی ما وته یی د دې صحابه وی او الانابت الى دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد الموت قبل نزوله چی دنیا نا بے رغبت شوی اخیرت لتیارے کون کے شوی او مر لتیارے کئی دنیا نا بے رغبت شوی او مر لتیارے دے او ټول سوچ او فکر دی د اغا جنت ته نو پېښه چې الله تعالی ستاسو نه کولا وکړي دا تمہارا بار پېښ دی او ما یرید ای یذلوا اغا سوچ الله تعالی اراده وکړي چې گمراه کړي دلرا یجل صدر ضيقا حرجا کی سینه د تنگ سخت تنگا دا چې تنگ چې د تمونځ او د دین کار او زکات ورکولو د داسې کاری لکه سړی چې اسمان ته خېځي وا یاد ساتي ګوره هاي مالداران ورونو چې زکات نور کوي خپل پوره پوره حساب لگاوه چې نه ورکای تو حدیث پاک کی راجی دی مار دی دی مال نہ بمار جوړ شوی او د سټ نہ قیامت کی تاویږي او دا وخت کی بوله خوري او زهریلا مار بې ټکی بې د سترګو د پاسا او د تبو انا مالو کا وکنزو کا زستا مالو ما ستا خزانه ما تا زکات نه ورکاو دا وت گرانی بیا وې دا نه کونه بسو ورګي بس راشي اسی غریبانو لا چې ته چرچانو ریانو له لسل سلسل ورګي او دې کارو شو زکات می ورکو یا ساته غره د روپۍ رئیس روپۍ روپۍ حساب کا وا الله دا سیوا کوي الله یې مونږ ولا سینا سخت کو تب وا چې دی خیږي اسمان تمانه دین کارو تدا سیګرانی لکه اسمان ته چې وسړی خی جاي خی جوړ ګران دي کنه دارنګ ګرځي الله تعالی پلیتی پاک اسانو باندې ایمان دروړي او دا قران کریم لار در رب ستاده نیغا یقینا تفصیل سره بیان مونږ دلایل د پاره کوم چې رضی الله تعالی لهم دار السلام دی مؤمنانو د پاره کور د سلامونو ده سلام قول من رب الرحیم سلام علیکم طیبتم او کور د سلامتی یادي الته تکلیفنا نشتلای مو سنا فیها نصب لغور او کور د سلام ذات نا السلام المؤمن الله سلام دې کنه دې لپاره کور د سلام ذات ته سمانه غالي وکړلې درې دې لپاره کور د سلامونو دې دې لپاره کور د سلامتی یادي دې لپاره کور د سلام ذات ته زه دې طرف څخه او د الله تعالی د دې معاون دې مددگار دې پاس چې دې کوم کوي به د الله د مدد نس کیږي وای دا درس په دورو کې د الله د مدد نه بغیر خالد د الله امداد دې والله ولي بما يعملون والله هو ولي بما كانوا يعملون رب مشركين بالجن کله چې راجب کې الله تعالی دا خلق ټولو الله تعالی وې اے ټولیه د پیریانو یقینا تاسو گمراه کړي وړي د انسانانو نه یقینا تاسو ډیر والے کړي د گمراه کولو د انسانانو اېدا کارونه کې پیریان کنه تاسو ته حدیث ویلو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی جې مونږه یو پشپنګي سره دیرو لار میو او زوما پیشت کړه په دیواله او دې کې د شپې او شرمخ را لې شرمخ ګډوري ونیسو شپنکې پاسې ده او د شپې را ویلو اعوذ بسید هذا الوادي من صفای قومي شپې پاسې یا سید هذا الوادي جارک یا عامر الوادي جارک اې د دې میدان آباد ساتون کی پیریا د گاونډي مرسته دیو کا وې دې کې आवाज شو یا سرحان ارشد شرمخا پردا ای ګډول رامن دی او ګډو څنګه نوته چې موږ او کته صدا ما پینو رسول الله اسلام وی دا شرمخ اجزان نه جوړو دا شیطانو دا چې आवाज وکړ دا شیطانو شیطانان دا کارونه کوي تلتن تاسو تپوسو کوي دې درګاون نه چې چا بس شیر आवाज تر شپه وبسي ورګه تاو باندې کټاړو ما ورګه چې تاسو پر ورکم تاو چې دین یو ور ما پسې راغلو په بیریانې شنو وري پیګار په بابا په خوب کې راغلو دا شیطانان دا کارونه کوي ځانای کې راځي چې نموس پاتې کوي په دغه وخت کې راځي چې ایمان پاتې کوي اوس تی راشي دا تکانا اوس وته دی نه استه سر دې بغلا شي کنه اوس وته دی نه استه مثلا دا تکي چې دا ګډي وډي دي اغه بار باندې کوم نوته ول ته بلا پندونه کې خودي بوساړي صبح بوساړو بابا صبح گاړو بابا گاڑی به اتړي بوساړي به اتړي ادمګه پټو سر دی ورته درگاه ته به شهید ورن دي ته شهید ور وای زمون کور څه کوو بابا مشهور ادا وا ویدال ته کې وسړې وجر شو سري الته پاتې شو اوې تنو په سر روانه وا زمون دي کورو څه کوي راوړل څه وی چاو ته وې چې تنو په سر روانه دا چاته وکړ وې دې ګورې سي نو دې ته پوه چې شهید شهید کې دي مبارک شه هغه چاته شهید شهید کې دي مبارک شه بس او ور دي بس دلتا کې دی حق کو التا ور سر حق کو الکه هغه شهید بابا رس شو ادا کړو بابا رس شو هغه سر په سر بابا ادا سر په تنا بابا بي سر بابا بي سر بابا چې سر وسر نشته جوړ کې پاو نه وته جوړ کې پاو نه وته زمونږ اکبر کورونو سر داو اوس په دې باندې کور باندې چوي دي ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن اي ټوليه دې پریانو یقیناً تاسو ډیر گمراه کړی دي انسانانو نه ډیر گمراه کړو او به وای دوستان د دې انسانانو نه اې زمونږ رب پای دی غسرې وې ځنې زمونږ په زونو سره ولی دا به پیر شیب نه است پیریانو باندې کارونه مور وکول او دغه پیدا سوا چې ګنې موږ ته د انسانان چې مشران وای دا مشری خدان لیو پیدا دا کنه ربنا استمتع بعضنا ببعض پیران چې د انسانان دی پیدا دي د شیطانانو نه چا کار غټي ولي چا کار رسو چا کار تعویذونه ور دی چا کار رسو هغه په نظرانه شکرانه راغونډي او پیران د انسانانو نه پیدا اخري موږ مشران غړي کنه وان نو کان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادو رها کا وبلغنا اورسد من غن هټي زم غاي تا چتا مولا مو کار کړي وا الله تعالی به اور زید پاتې کې دوستا سره هميشه وي پدې کې الا ماشاء الله مگر چې الله تعالی وغواړي نور عذابونه به اور نه علاوه سیوا کی یا مگر که الله تعالی وغواړي ګناګار به صرف راو باسي مشرک نه راو باسي یا چې الله تعالی وغواړي مطلب الله تعالی دې جهنم نه راوستي شي لکه جنت چې جنت نه راوستي شي خدا به له خبره دا چې جهنمی مشرک هميشه د پاره جهنم ته تللی به نه راو باسي او جنتی دې جنت نه به نه راو باسي سو ته یاد مګو درې دا کنایه ده کمال قدرت د الله تعالی الله قدرت سے جهنمی راواسي شي راواسي نو سومره غالي وګړه دي هميشه به په دې جهنم کې مگر چوغاړي الله تعالی د اور نه بیلاو بل عذاب سیوا کی یو مگر چوغاړي الله تعالی سے ته ګناګار به راواسي دعا او دی به هميشه په دې کې مگر چې الله تعالی وغواړي یعنی الله تعالی راواسي شي راواسي نا راواسي شي راواسي نا دین راواسي بیشک استعرب حکمت والا دے پیدے و کذالک انو اللی باز داری من بازن اما کانو یک سیبون مانا گاری آدھی کان و کذالک انو اللی او دارنگی نو اللی باز داری من بازن یو زیکو منزنی ظالمان دزنو سرا ستا پا خلاف کے با بندو بس کئی یو زی بشی کی وجو یو زیکو منزنی ظالمان دزنو سرا نجعل بعضهم ولیا لبعضن یو مانا دی آدھی کرلا یو ځای کوم زری ظالمان د زرو سره به ماکان یو سیمون په سبب دا چې دی کوم کوي بد عمل اینو بس یو بل سره یوځی شي الجنس یمیر ال الجنس کنا عاشق نجی په شکل کې چې مکی ته سره راغله او دارو ندوا کې هغه جرګه کوله وې دا بوډا په لاس کې وې تکو ما زوم د غرب راغستم دا کوم غرب چې تاسو راغستی شیطان په شکل شیطان په شکل د شیخ نجدی کې راغله راول راول بوډا راول بوډا راول چلو کو ویدا سړی تړل واړی نبی اسلام یادو استغفر الله د ویدا خو سراي نه د قوم ضرور دی پرابې نزي بل راي ورګړلا کړي نه شړو اوه هو هو دام صحیح نه دا شیطان ته ورسه دا صحیح نه دا خلک یې اثر دی ال تب تیار یو کی ملګری به تیار کی دربارې براشي او مالا کار گو رئی چه تما تر ترانشی شیخ نجدی ابو جهل وی دهار خاندان نو دو دو سڑی وادو توری بو سری پی یو دل بپی گزارو کی نو ده خاندان بطول سر دشمنی کولی دشی دیت پاور کو پیسی باور کو خلاص بشو شیطان وی دالک چه سوئی دا ٹکتی دانه دی دالک چه سوئی دا ٹکتی او در رسول اسلام کون نچر چا پیر ناستو سبحان اللہ تدا الله د پیغمبر وجل کای چرچا پیر ناستی رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر شو الله پدی خوب را واستو وددی رسول اسلام را وته ار یو له په سر باندې خوري واچولی او تین هو وته دای چی سار پاسه دلو دا څنګه چل وی وددی ساری ځخکار کوي ودن نه دی هغه تل سرود تو ګورای خوري دل په واچولی دا وکذالک نولی الله اذا زمون کار دی نو یو زیکو مون زلی ظالمان د زر سره دغه شیطان هم ظالم دی دغه د ابو جال دی مشرکان دا هم ظالمان ستا په حکم دا ظالمان دی یو کلی بل کلی براجم شي یو بل سره یو ځای شي د ماکان یو سیمون دی اوس په مچان دی کنه د بل کلی دله چلے پیجر ستا د کلی دله سره یار نه دی به خیال سره نه دی وکذالک نولی بعض ظالمین بعض ماکان زمو ولګی را توجی فلګی دا یوم یو وختي ویره دا الله وی زم مسلط کوما زلی ظالمان پر ظلمان تابت اخلاصو ما دے بس تا په خلاف کی بندوبسو کی زباغه په د مسلط کم وکذالک یو لی باز لای می باز نه کار وکړي دے چې سکی د پاسه بیا مسلط وی تاولم سبحان الله سبحان الله یو شیر چې تد په دا کی ابن کثیر کی دلته خو چته اوس کم ځای چې نشته کې نشته داشته چې تشته کې نشته کم ځای دلته خو وی خو تشوي پېښ کړل غلې وای ماشاء الله و ما من يد الا يد الله فوقها انا دي کله و ما من يد الا يد الله فوقها یو لاس نشته مگر د الله لاس داغه د پاسه ده ولا ظالم الا سيبلا بظالمي ماشاء الله و ما من يد الا يد الله فوقها یو لاس نشته مگر د الله لاس داغه د پاسه ده او یو ظالم نشته مگر د په ظالم مبتلا کیږي ظالم والی ظالم پیخیگی وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللہ ویز ظالمان مسلط کوم بازی پا بازو بانی بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ پاس چدیئے کئی ظالم پی دپاس مسلط کما وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا دا مانم دائیں قبل مانم چه ظالمانی نو د پاسه په حاکمان هم ظالمانی چه ظالمانی د پاسه په حاکمان هم ظالمانی بذنوب نادامت بلیتنا والله یکشفها اذا تبنا او پاکستانیانو دا وطن خپل وطن دې زمونږه مونږ په دې هر قسمه قربانای ورکړي دي په ورکو من د دې دشمنان نه یو لیکن آزاد چوي د اسلام په نوم باندې ده او اسلامي قانون په کې نه ده نافذو بذنو بنا دامت بلیتنا چې اسلامي قانون نشته ده او پوج کچرو کې هم پارلیمنت کې هم ټول ارزه کې د ګناونو انبارونه دي نو زمونږ د ګناونو د وجې نه په مونږ باندې سپېره توپ دی الا پېټرول ګران شول الا چې دینو ګیس ګرانېږي الا چې دینو بجلی ګرانېږي دا یو یو تندر پاوا مورا ورځيږي بزونو بنا شامت بلیتنا والله یکشفها اذا تبنا الله بدا مصیبت لري کې حکم الله تعالی ته رجوع کړلا او حاکمان راځي د الله تعالی کتاب نافذ کړي وا وا و مولیانو چې تاسو ناسی دي سره او هغه امیدوارانو چې تاسو داتي وټونو ته ولاړی او تاسو وای مونږ په دې اسلام راولو نه نه نه اذا توبنا راځي دي نه توبه وباسي او وای چې مونږ له اسلامي قانون په کار دینو ګوره چې دا مصیبتونه او دا سپېره توب لري کیږي او کنه کلر نه شنو مال لا ګیرو خرايا ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم علی حیدر بابا وی ویس سرنگ چیوی سوک اغس اے سرنگ چیوی سوک نهم اغس مراد بمومی کاکا نمی حد کردی سرنگ چیوی سوک نهم اغس مراد بمومی او سوک چی عاشق وی ده حضرت ضرور امداد بمومی سرنگ چی وسوک نو هم اغس مراد بمومی او سوک چی عاشق وی د حضرت ضرور امداد بمومی او قوم چی ظالم شی د ظالم الله رضا ناخلی او حاکم پیدا سی مقرر کړی چی بیا سان اخلی خسته شعر دی له قوم چی ظالم شی د ظالم الله رضا ناخلی حاکم پیدا سی مقرر کړی چی بیا سان اخلی ساغستو تم بریدی چتم فریدی وکذالک نولنی بعد الظالمین کتن ټول ظالمان شوی دی قران تلاس نا چي شرکیاتو کی بدعاتو کی اختدی پہاشو غریانو قتلونو کی ادي ارز کی اختدی ربر نه حاکمان هم ظالمان دی وکذالک سوما نه غړې وګړې دریش وکنا ها کما تکونون یولا علیکم یو حدیث پاک راځي فی الآیت دلیل على ان الرعیت متا کانو ظلما آیت کی دلیل دی شکل پبلک ظالمان شی فإن اللہ تعالی یسلط علیہم ظالما مثلهم اللہ پدی بنے ظالم ددی ونی چنے مسلط کئی سبحان اللہ یسلط بعض الظلم على بعض یو بل مانا حکم نا اللہ وی دا کار زماد نولی بعض الظالمین بعضا چه دا ظالمان با دیو بل سر یو زیکو ما او جانن تا بے غرزو ما پی ما کاریو دندلائی کوم بے سبے کوم دندلائی آئے کا نا نہمی سپاری اخر نے مخرا واڑا وا اللہ تعالی سے ہوئی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب و درشم اللہ قیامت راولی چی پلیت دا پاک نہ جدا کی ویا جل الخبیث او گردی دا پلیت مشرک باز دا باز دا پاس پیرکبو جمین دندلائی کی ٹولو ٹول دندلائی کی پیجالو پی جانم اولائک هم بے جانم تو گردی لا توانیان دی وکذالک نولی بعض الظالمین لکدل تجیو بل سره یو زید دا مشرکان ظالمان التم الله تعالی یو بل سره یو زایکم یو بل پاس به دندلایکم کلا کلا ذلوری لا بخ کتا ذا کلا ذلوری لا بخ کتا ذا د چا بلوری نو ورته وکدا وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا اما کان یسبون یا معاشر الجن ای ټولی د پریانو د انسانانو ایا نور اگری تاسو د پیغمبران تاسو نه رسول منکم د پیغمبران خو په انسانانو کې راغلي خو نسبت دوړو ته کیږي کنه دې به شي کنه لکه تاسو ته یخرج منهم اللؤلؤ وال یقصون علیکم آیاتی تاسو ته زما آیاتونه لستل او تاسو یې راولي د ملاقات د رئیس تاسو نه جدا دي قالو دی وی شهید نالام بوسنا من گواہی کو په خپل ځانونو باندې او دوکه کې چولې دي رځن دنیاوی ادیب گواہی کو په خپل ځانونو باندې انم کانو کافر جدي کافرانو بیا گواہیو کی ذالک الله یما پیغمبران ولې راولي ګل پیغمبران میرا ولیکل زکه چې نه د ستارب هلاکون کې د کولو په ظلم دای په ظلم کولو سره چې ظلم کوي یا په ظلم چې الله تعالی په ظلم کوي فآل وا غافلون چې اوسیدون کې دای غافل نه الله تعالی ظلم نه کوي چې اوسیدون کې غافل اولی خبردار کی اولی سکی ولیکل او د پاره د هر چا درجی دی موافق دای چې دی کمالونه کړی دي خامل کړ دنه چې څومره خامل د درخه درجه ده ور پسی بیا ور پسی ور پسی داسی وما ربک بغافر لست عرب نا خبر داسر جدی کئی وربک الغنی ذو الرحمہ رستا بی پروا دے مہربانے والے دے کاللہ تعالی اوڑی یوسف کو تاسو بختم کی ویستخلف من بعدکم او آباد بک رست سازونا کما اس ما یشاو آچ اللہ تعالی اوڑی کما انشاکم لگا تاسو چی پیدا کری دا اولاد دا قوم نورنا یقیناً تاسو رجل سواده کیگی اگر راتون کې دی او نه تاسو کمزوری کو انکی اللہ تعالی لرا قل ورطا و یا قوم عملو اے قوما عمل کوئی پخپل طور طریقہ بانی زخو عمل کو انکی ما بیان بکوما زرده چه تاسو معلوم کئی من تکونو لواقبت الدار یمشه اللہ لجی ادا شطرت لگی ان فسو فتعلمون من تکونو لواقبت الدار زرده چه تاسو معلوم کی آغا سوک چه اگر لدی گٹ درست نکور انه لا يفلح الظالمون يقينا شاندار نه کامیابی کی زیادتی کو ان کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اشهد ان لا اله الا الله